بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألم يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ما دعا يمدد ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب على من يحذر فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سلم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داروها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون سورة آل عمران درے سے دوئے سے مفصل بیان شوئے درے میں سے شروع پا مضمون دا جماعت دا جوڑاولو او دا تنظیم دا جہاد او دا انفاق ضرورتو دیتا پنز قوانین دا جماعت دا جوڑاولو بیان شو یو دا ٹولو عقیدہ یووی دویم عمل بالقرآن وی دریم ارکان دائین وی سلورم منفقین وی مال لگون کی او پیزم غیر رازدار بنی شکلا غیر رازدار پا جماعت کے رادن نشو نسبب دو نقصان دا تبای دا جماعت جوڑی گی اگر آگئی دا اسلام او دا دن کارونا آگئی سبب دو نقصان اگرزی بیا دیکھا سازو شنو شوروی دا مسلمانان اپائی کی بیا اس پا دی دو واقع ذکر کئی یو واقع دو احد او بلا واقع دو بدر چو احد کی تاسو دیر زیاد ہوئی خود پقیدو پابند نوئی نستاسو فتحا پا شکست بدر شوا دیکھا دا امیر اونمانل دا پیغمبر اونمانل او دو دنیا لالچ مکو او بدر کی تاسو کم ہوئی خود پینزو قیدو پابنوی نسرد آر کموالینا استاز و فتح نصیب شوا وید غدو تا من اہلکا تو بوی المومنین تا دی دینا واقعا دا اشارہ دا آغا جنگ احد تا دا احد دا مدینینا تقریبا دریمی دا فاصلہ کے شمال طرف تا یو غرد احد تا دے اصل کے واقعا دا سوا تفسیر انشاءاللہ رسط راجی بیا چھپا بدر کی کرا صحابو فتح اکلا او کافرو تا شکست ملاوک شو نو دا آغا شکست پا بدر کی کافر نعایت و غصه شو چاگئی غصه شو نو دا آغا غصه تاوی دا سے اکو چھ مدینی تزو او لاس پلاس چنگیگو دا دے بدر دیا خدو تا صحابونا ناغی را روان شو دمکی نا ناغ زینو ناو مدینی تا راو رسید دا پارا دا جند صحابو نبی علیہ السلام تا چه فتح ہو لگی را چه کافر دا غری دا دیر غصه دی و دیر جوش و خروش کی دی نو دا مومنانو سرا صحابو سر مشورہ کئی چه سوکو دند مدینه کې جنگو کو کنه بار شو نو دا اکثر رائے داوا چې حضرت مدینه کې ځان نشو بچ کولې اکرانه دا او بل زنانه دی ما شومان دی کله علاقه دا خرابيږي بار بوزو او بار د مدینه نه تقریبا 15 کیلومتره کې یو ګد غار راغله درو په لار په لمنه کې 15 کیلومتره غار دوه هده حضرت هغه ته وګور شو یو هغه زه چا پیر د وګړو زه نو اکثر هغه ټول وګړو نو شو راتله نو چا غي فقر وروړي د منګو ته زه په زه مرچي ونی شو او هغه نشی راته ګران به راغی سره هغه ټول وته د هغه میدان تا میدان ته چا غي رالل وګدا واقعا راځي جنگ شروع شو پدې کې منافقین پدې مشوره کې حضرت سره شامل شو سو وخت چاغه سمیدان راغل نو منافقان واپس شو وی نبی عليه السلام زمنګ فرای عمل نکو هغه راغل او سوچا مؤمنان کسان د پیغمبر سره روان شو احد میدان تلالل دا هغه د دې غرونو سره پلمن کې یو طرف دا یو کندو دی پاکندو اغی رواولی دل حاصر رواولی دل سپوریو جنگ شروع شو او سو چونکی اغی غر اوار کرے دو حد اغیر چاپی رپا دیرے او دا اغیر چتی خواه کم دمن سر جدا شویوا نو اغزی دی ختم کرے رے و اغیر هموار میدان کرده ہو رے صرف اغیر چه نبی علیہ السلام پہ حضرت عبداللہ ابن جبیر جلالہو مقرر کرے ہو پا کسانو او یاو نو بطور تاریخ اغزه اغی پر خوده یو غنده یو غنده دا اگر چه اغزی اوچتا ندا خو اوچتوال اشتا اغی سر پر خوده ده و دا اغی سر خواه کسی کم غر ده ناگر طول واره ده اوش ناگر طول غرو جنگ شروع شو نو چه جنگ شروع شو نو پده جنگ که اول فتح ده صحابه ہوا تیر اندازو صحابہ کافر لے خشک سور کو کافر کے تربیتر شو سوک پہ یو غر خیجے سوک پہ بلغر بانی خیجی برا بن عازب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نو چما دا صحابو دا خوزو دا کافرو دا خوزو دا کالو اپلکال لی دا چا کالی دا غیخ پوکی او تختی دا جو من لے والے پہونو خطرے ہاں شکستی او خوالو او چه کلا آغی شکست و خل میدان خالی شو و داغی ندیر مالی غنیمت پاتی شو نبی علیہ السلام دا جنگ شروع که دو نمخ که مرچی جوڑی سیاسی نا کچه تا کافر ماتی اوخری و کافر پشاو تم بیدل نو داغ دی رئی اهم مرچرا چه تا پداغ مرچرا تاو نشو بیا واپس ای که نبیاو همانگیو خواده خواد دی نشو نو باغی امیر مقرر که او هغه او یا کسان دا غد امیر اعلان وکړه چې تاسو دا مورچا وای کمن فتح وکړه او کمن شکست وکړه کمن په هر حال کېو چې سو پر تمام نه حکم کړی دا کوجو تاسو بازارو مقام نه راکوځيږي بس تر دې حدیث کې راځي نبی عليه السلام او کزمو وخت مارغانم ترته خو تاسو بخل مقام او خل مورچا نه پرې دی کې چې کړه کافر و شکست و خلو کافر او تک تیر لسلط و خوزو مالی غنیمت تی پاتشا نو چکم صحابو پارا میدان نو آغای خو اسم مالی غنیمت کی مصروف ہو جو مالی غنیمت ایرا گونده ہو آغا در دیره یو در مرچی آغا صحابو چه دا مالی غنیمت در صحابو اولی دو چه کافر خو او تک تیر او صحابا علم دی پا مالی غنیمت در دکی منگ سکو ہو سو کافر خو اسم لار نو آغا امیر ورطوی چه منگتا حضرت نویلی که تاسو بدا مقام نپری دی ایسی نو بیا پدی شاگ آلا کافر را تاو نشوی زسر یا خیر خبر او نمانلا صرف اتی آلس و کسانو دا امیر خبر او منلا پاتی شو او آغا شپیتا کسان را کس شدو آغا مقام تا بازو پنزور سو طول آو زمنگتا شیخ رای دارا چه دا او یاو بارحال او آتلس کسا پاتی شو نور را کشو مالی غنیمت کی مصروف شو چایو شر آگونداو چایو بلشے حرست بیان رازیم دیکی چه کافر پغر تاو شو ویکتی دا چیارا دا دیرے خالی لو کندا آگا کنداو هغه اهم مورچا هغه چوکته دو ویله ک راځي وې سو پکې نشتا یو سو کسوی کافر خډیرو او عاصم غوسو زکه شکست خورلې نو چا هغه مقام ترالل واتلس کسو هغه غځه کې شهیدان کو سرد امیر نا او چې وکته دو نو کته دا کوشو ټول د سیل مې بیا هغه میدان ته پشاره او چې بیا جن شروع شو نو صاحب ماته وغلا او فتح د کافر راغا دا شکل زکه وغلو چې هغه د خپل امیر نو منلی چې هغه دې زینه مکو زیږی کاغی کوشي نه وې نو هغه زینه چې هغه کته نشو کوځي دی بیا هغه په دې کې دفاع کړو او کته به نو پری خودی کافر دفاع یو نو کده باډرو نو لار کته کوشو وردند شو او به دې هغه خوخه ته سګی باډر ډیر قیمتي چې باډر بند نشي دو کفارو آغا مخنوی و نیچو نقصار دیر کی گی بیا چلو زر دن نشی بیا لاغی خوخدا چا سکی او بیا کئی انو آغی ہاں پاغلار را دن نشو سکس بیا صحابو تو ارسی و آغی تا اشارہ کئی وید غداو تا من آلیکا تو بوی المومین یاد کا چا سار وقتی ہوا تلی تو پیغمبرا دفل کورنا تو نبی علیہ السلام خود صحابو وطلیو او حدیث کے راجی چو نبی علیہ الصلات والسلام د جمعې ورځ د جمعې مونږه وکاو او د یو صحابي جنازه وکړو دا غي نه پس بیا مرشد جوړولې اته خدا سره جوړو ته وسارو وته دا نو وتله غسارو هو پلارې مونږ د جمعې وکړو یو مقام کې او دا غي نه پس بیا مرشد شروع شوه نبی علیہ السلام سم جنلو د جهاد لپاره جنلو عالمو پیغمبرو بار هر طریقہ الله برابر پیدا کړو وایل غتاو ته او دا په لازم نه ده یو سړی سحر وځي سکار پسې او کار ماسپخین کولی خوځي ته سحر نه پلار نور ماته ګړیو کی یا کا چوبته دې ته د خپل کو نه سحر چې جوړ وره تا مؤمنانو ته پالا مقاعدا مرچی زید ناسته د فرض جنگ امیر با مرچی جوڑی کسان با منتخب گئی و پاغذی بالی بیکی نی خدایت پکار داری چه امیر تالا کمزی مقرر که چه پاغذی بالی کاغذی دی پری خودو نویاد ساتا کنی نقصان سبب گرزی بیا والناو سمیون علیم اللہ دی وریدون کے پویا کلا چه قصر کو دو ڈلو ساسونا پدی که دو ڈلوی بنو سلمہ و بنو حارسا یو خدای شکر سوغل دیو جنا چدی آدامین خبرون ملا مالی غنیمت اسرکا دویم دو ڈلیوی بنو سلماو بنو حارسا علیکم لگ بوزدیری رالا چیز دے کافیرو سر جنگ دا خودر گرار کار دے بوزدیری رالا احنو چی بنو سلما دا خزرج نوا او بنو حارسا اغد اوس نوا دائی کم بزری لگونده که کمزوروال سستوال پیدا شو اللہ غیب بیا مجبور که چه مالو نیخ شای کلک شای سستی وده که ہوئی کنه کنه داس حالات را شو نسره لگونده سست شی وی اللہ دی خیلو که حالات نانا سستی که مکلک یا واللہو ولیوهما اللہ و ازن امداد کون کنو واللہو ولیوهما اللہ دوست دیده دی دوارو اللہ معاون دیده دوارو وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ أَفَاضَ فَالَادِ زَانُس پاره مؤمنان او چې فالاد زانوس پاره نور بیا سکه هو ځاو دې مواقعه چې دنه مکه شوی وا بدر تاکیم دار کوي او تاسو الله او بدر مقام کې وان تو مزل الله وې تاسو کمزوري کمزوري خو نه وې ها په دې باز دلیل باندې کمزوري وې په دې باز اصله او د نفرې باندې نفر کمو اصلاح کم و جنگی واتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نا لعلکم تشکرون خامغا جتا تو شکریہ دا قید اللہ یا کچوی تا مومنان و دقارا آیا بس او کافی بنیشی تا سنرا بس او کافی نرے چمدادو ایمیدکم چمدادو کستاسو ربستاسو بسلاسط علابن فدریو زرو من الملائکتی دفرشتو منزدین چاہبا دا کزیدن کیوی دبرنا دری زر فرشتی اللہ پا امداد کے ہوئی داری گی بلا بے شک که سبر کتاسو و مصیبتونو باندی سبر خشر و تب تقو زانم بچ کرو سستینا کافر و تصر نشوی سستی ری ارتیار نکرا پیاتو کم من پوری مازا او رال تاسو تا من فورهم رال دا کافر تاسو تا من فورهم فور مال جوش دیرو غصی سر فارت القدر چکڑا کٹوئی جوشوئی کرا ہاں پا کٹوئی کتا گو ہوا چے اور پسے بلکنو جوشی کنو جوشی جوش دارنگ دیر جوش او خروس سر دا کافر دا حمکی پا طرف بانے دارنگ دارو وانو مدینی طرف تا دیر پا جوش او خروس شرازلی دی مسلمانانو پسے غصم اگر پل یاد تازہ کئی او طول حزبون متحدشیری دا مسلمانانو خلاف او مسلمانانو تسترگی کے گیری کم دے کی دی دین کار کی گی پاگی تیار فتوہ لگئی او یوشیری ہوتا آد کافرو یادو سم تازہ کئی دا ابو جہل وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ آدَا اور آل دا کافر تازو تا من فوریم پدیر جوش سرا پدیر جوش دی سرا حادا دا فوج دا فوج دیر جوش سرا راغلیو لگنم دیر جوش سرا راغلی دی متید شوی دی نیتو فوجونا ربکوم نویمدلکوم ربکوم حل امداد دو کستاسو رب ستاسو پی خمسطی آلافن پا پینزو زرو دا فرشتو مسلوی مین چاہبی نشاندار اصل کی ہاں بیان داستر خب ہوئی گئے ان تصبرو و تتقو کسبرو کتاسو اوزانن بچکتو سستینا نو جواب دے یم دلکم ربکم کسبرو نکو نو امداد دو کستاسو رب ستاسو پا پینزو زرو دا فرشتو مسلوی مین نشاندار ولم امداد کئی زکا وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا رال دا کافر دا سوتا پر دیر جوش سرد دے کافرو هذا دا فوج دیر جوش سرد آگلو زان سر کنجویم را روانی کلیوی زان سر گڈانو پیسانو را روان کلیو نغارشیو وا مکا کے چسو دا مسلحنان دا خپل زان بیدتی بچ کولو کوششی زی چوزو صحابہ ختم کو دیر جوش سرد آگلو او چنال پا بدر کی یوزیشو نالا جوش داغی ختم کو مرداران اکلا او زرد درشو او دا سے ہاں پا شکس واپس شو وہ سمرا گری اللہ دا سے پا شکس واپس کی لکسن چی پا بدر کی کافر پا شکس واپس شو او انشاءاللہ اللہ بے کئی ہاں دا داغی سرو لگی را ان تصبرو و تتقو یمددکم ربکم پوشے کنا ویاتوکم من فورہم آزا دو دوئی بے خمسط آلاف مخ کی آیات کی تیر شو ایو من توکم ربکم بے سلاسط آلاف درے زرد و فرشتو سورت انفال کو ریتاسو او دوئی بے الف من الملائک فیو زرد و فرشتو نہم سپارا نہم آیت سورت انفال اذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه زين ذات تم کے مستعصو بالف بزرگو فرشتو مردفین یو بل پسے نو کلا ضروری کلا دریز ضروری او کلا پنج ضروری نو فرشتو ہو یوم کافی و اور سوئی وما جعله الله الا بشرا لكم ندے گردول اللہ دے کسب دے فرشتو را مگر زیرے تاسو دو پارا نو پیو فرشتم کار کے دا نو دا دری دراو پنز دراو زرو والی ہوئی لو شرو دا دریو او دا پنزو زرو خو بالفعل فرشتی پا امداد کی زر را گلے وی داول نوری رات لینا دا کو مقابلت کفار دا سردار کی چاگبا اعلان کاو دا کافر چکم مشر کرز بن جابر آنن چه کرز میزائل دا مسلمانانو خلاف کے استعمال ہے دا دا اقفل مشریات تازا کئے دا ابو جاہر دا ڈل چکم مشرانو دا غیر لوی مشر کرز بن جابرو دا غبا ابو جاہر تاویرو رسول اللہ کر پکار دے جن سورو ویزر ویزر میں در ہو لے گا نو صحابو سرغم شو چیر ازر خدا غیر سیوا شو مو خکم یو دا اللہ دا طرف نا پیغمبر تا حکمو شو چھ بے الف من الملائکہ زر فرشتے میں در ہو لے گلے ہاں زر فرشتے بالفعل راگلے وی بیا چھ سو وقت تیر شو جنگ شروع نکر بن جابر ابو جہل تا ہوئی سورا پکار دے نور وی دری در نور رو لے گا وی خواہ بیا لک سات وی زورا وی پینزا زرا نو دا دریو زرو او دا پینزو زرو واده شوی وا خراغ لینو دا دریو زرو او دا پینزو زرو واده دا کرز بن جابر دا طرفنا ابو جهل سره شوی وا خوزر لخکر را غلی و دری زرو پینزا زر لخکر نو را غلی صرف واده شوی وا نو چا غل لخکر رو نلیگا نو اللہ آغا فرشتی رو نلیگا لی چه تا زر رخ کر رو لیگا نو ما زر فرشتی رو لیگا لی که دری زر لخ کر در آلی گره وی نو ما دری زر فرشتی نو در آلی گره که پینز زر لخ کر در آلی گره وی نو ما پینز زر فرشتی نو در آلی گره پولشوی او دا دید پارا چه دا پارا دا زیری دا پارا دیت مینام دا صحابو یعنی فرشتا خو یوم کافی وی کس یوم کافی سره ناشد اللہ رضا را و چه سور ملگری دیری نو سره مطمئنی و سره خوشحالی دا مسئلہ دا نو ولی که سو کوئی تیو دے که دری دنوئی بلدے کی پینز دنوئی و بلدے کی زنوئی نو زر بلفیل را غلوی ددریو او دس پینزو زر واده شوی و فرشتی خونوی را دیگر زکا چاگا لحکر دو کفارو دو طرفنا ددریو زر و او دو پینزو زر و دو ابو جهل سر واده شوی و فاغا لحکر رو نلیگر نو اللہ فرشتی رو نلیگر او فرشتی سنگ را غلوی فرشتی راغلوی چراغی نخداوی صرف پڑکی والیو دو فرشتو توری اور سروی او داغی چپکم و اسونو سروی فرشتی داغی لکی دا اسونو کٹوی دای نخوا او پارا بدر اگر غر جو دو شگو پاگی کدشوی او پداغی نشورو شوی او سم آگا دیکی شگیری او سری شگیری ها سعادت اللہ نصیب کری اگر دیتا اللہ رسولی بھا اغه شکم ها ملګری او پهلوځ مینا هغه شګو دیو ګورو چې نبی له سلام شګر اغسته می هغه شګو ګورو چې هغه شګ څنګه دی هغه شګ یو د سپین شګیری او هغه سری شګیری ها هغه ټول د سرو شګو ډاکه دی اگر دې نه کړه ته خدا غونه تش د ګټو وی کنه هغه هغه غونه دی خو د سرو شګو بالکل ډاکه دی نبی علیہ السلام داسی یو موٹے دا شکر آوالا سے دا داسی گزار کرو شاہت نجوم اللہ پستر بھی علام دکھے دکا کافر دیرو صحابہ کمو اصلاح کمو اللہ سکے نرستو انفال کی تفصیل لازی شگی اللہ وی وشتر ستاکارو او شگی رسول دا کافر استرگو تا دا زماکارو نوچے استرگو تا شگی اولی ناو پسترگو لاندوشو استرگی مگرے صحابہ سے وہ تیارا توری وی دز بس یو را خلاص او بل او بصور کو بالو څنګه الله تیار فتح په کوم طریقه وکړه الله له نن داسې مسلمانانو له فتح نصیب کی چې په داسې طریقه چې مسلمانان ها په آسانه طریقه فتح او الله ورکی وما جعل الله الا بشارکم او نه ګرځولې الله دې کثرت فرشتو له مگر دې تاسو لپاره او دیر بارا چه مطمئن شیستا سرون پا غیبان دے اتمینان پڑیر والد ملکر و رازی ومن نسرون دے امداد اللہ من اند اللہ مگر طرف دا اللہ نا چه زور و حکمت والا دے نسر نمراد فتح نسر نمراد غربا و امداد که امداد دے نو دا اللہ دا طرف نا دے که فتح دا نو دا اللہ دا طرف نا گنی فتح و ظاہر دے رکرانوا کسان کمو اصلاح کمو فتح ملاو شوا لیتا طرف من الذین کفروا او یکبتوهم فینقلبوا خائبین دا لیتا آیات مشکل لے دا متعلق لے فنصر پورے امدادو کا اللہ استاسو لیتا امدادو کا اللہ استاسو دسر بارا اللہ استاسو امدادو کو چھ سنور ڈلی پا کافروں کی جوڑی شی یو لیتا طرف من الذین کفروا چھ حلاک کی اللہ یہ ویسا دا کسانو نا چھ کفر کرے رے یو امداد ستاسو اللہ اوکر چھ کافر ختم کی کافر حلاک شی اگر لوی لوی سرداران دو کفر آغاو یا اغمو داران شو او حفا بدر کی عطبا و شیبا و نون نون او یک بیتوم دا اول تقسیم دے او یک بیتوم اللہ امدادو کو دے دے پارا چھ زلیلے کی دے کافر اولا را ایک بیتا زلگی زلت دا کافر و فقید صلی اللہ دی بعض صحابو ہا کافر و قید کرل او یا مردار کړه او یا قید کړه دا د اړې ذلت نه کاونو پیان قلیبو چوبه ګرځې دي خای بین ذل او رسوا لیسا لکا من الامر شیعون نشتر ایستا دا پارا دا فتح نس شیعص اختیار دا لیسا لکا من الامر شیعون دائمانس کے ولی رو پکار خدا سے جا کلام دا سے بوترے لیسا لکا لیتوا طرف من اللذین کفرو او یک بتاؤن فین قلبو خاسری خائبین او یطوب علیم او یعذبون فینہم ظالمون لیسا لکا من الامر شیعون دا سے پکار خدا منس کے لیسا لکا من الامر شیعن مخت دو ذکر شو لیکتعا طرفا او یکبتهم او دو ذکر کئی رسو او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون دا منس کے لیسا لکا ولی رو رو دا لیسا لکای دا پارا دا یو وهم رو رو چواہم دا وهم انکی چکی دیشی کر وجلو کقیب کولو که مافی کولو او که سزا ور کولو خدا د پیغمبر کارو کنه وګور پیغمبر پکيو نا لا وینا نا نا نا دایمنس کړهولو کو وجودوم ستاد کې اختیار نو پیغمبر له سرک من الامر شیون نشته تاسو پر اختیار کو وجودو د کفارو تاسو اختیار نو د زما اختیارو زما خو خوا او یت بتهم له سرک من الامر شیون پیغمبر آکا کافر قید کولو ام دیکستا اختیار نہ چلے دو دا زما خو خوا زما پہ اختیار دا کارو شو او یتوب علیہم لیسا لکا من الامر شیعون کمی ربانی کولو باج اغی ایمان قبلولو دیکستا اختیار نو دا زما کارو اللہ وی او یو عذبهم لیسا لکا من الامر شیعون او که سزاور کولو اغیتا زخمی کولو نام دیکستا اختیار نچلی دو لیسا لکا من الامر شیعون فتحا پا هر طریقہ پا دی سلورو ڈالا چرا گلوا دیکی لیسا لکا من الامر استاد زری بر اختیار نو دا اختیار زمان چلی دو کچھ پیغمبر دے جوندے دے اختیاری نچلی گی پول مرکون نا فتحا نشیور کولے امدادی نشی کولے دے خارو کے پروت تے او وی دے سکے ہاں دا کئیو امداد کئیو او پیغمبر جوندے دے پا خپل موجود دے جنگ کے او دا خپل ملگرو امداد نشی کولے ست شیدان شو ست قیدیان شو پا اخد کے او پا خپل رخپل زان دفاع نشی کولے غافل شیدان شو سر مبارک اولے گی دا او پا دا او دا نشتا دے وی نا پیغمبر کو پیغمبر دے کہ رب بالکل پیغمبر خودے منگوائیو خلیس لکا من الامر شیعن لاس کے اختیار نشتا پیغمبر دے خلاس کے اختیار نشتا کوین ولی پو خود کی ملگری شیدان کی کوین ولی پو خود کی قیدیان کی کوین ولی پو بدر کی ولی پو بدر کی شیدان جوری گی حلیس لکا من الامر نو دا جدید پارورک سنور کارا دا کافر و سن رازی یا کافران تباکی دلو و جلو یا کافران قید کولو یا کافران مسلمان کی دلو باجب کی ایمان نو لکا خالد و نور رضی اللہ تعالیم او باجلا زخمی کولو دچا لاز دچا اخبار دچا سرماتا نو دے سنور کارو کی پیغمبر استا اختیار نچلی دو دا زمان خو خدا دا لیسا لکا من الامری مسکی دکر رو پوشوی که پوشوی لیتوا طرف من اللذی دکفرو او دا او لیت تقسیم دے کافرو کی سو ڈالی جوڑی شوی اللہوی پا بدر کی یا تاسو وجل کافر یا بدر کی تاسو قیب کول یا پا بدر کی باز کافر ایمان قبل اول یا پا بدر کی باز اس کافران زخم کی دل سنو ڈلی پائی کے جوڑے شوی باز لال مردار شو باز لال قیدیان شو باز لال مسلمانان شو باز زخمیان شو ولیس لکا من الامر شیعن پد سنو رکستا معمولی اختیار چلے دا زمان کارو پیغمبرا دا مار کری یا دا بابا کړی اي لیکوا طرف من الذين كفروا هدا پارا وي په کمیونست سره پر تا خو کمیونست نشته دا د کمیونست سره بیان کینو په کمیونست د هریو باندې بلد کې بیا ټیک دی مون پاره ماشا الله راتکو خدای ته کمیونست ته نه نو دا کمیونست مون طالب لري خو دې لیکوا باجی کړي يهودي لیکوا طرف من الذين امدادو کی استاسو اللہ استاسو امدادو کو دا دید پارا چه ختم کی حلاق کی یو دلا دا کافرانون او یک بتوهم یا زلیل کی دیدر اللہ قیدیانی کی فینقلبو خائبین نو بگرد دی تاوانی رسوا زلیل نو لیس لکا من الامر شیون پیغمبرا نشتر تا دا پار اختیار سشے اختیار دا فتح استا اختیار نا چلے دا اختیار دا چا چلے دا زمان او یو توب علیہم یا مہربانی کی اللہ فضیبانی باجی کفارو اریت ایمان قبول کو صحابہ دا پیغمبرو پر دے دا او یو عزبوم یا سزاور کی دیتا اللہ دنیا کے زخمیان شی آخر کے سزا معذب شی فائنہم بشک او دی ظالمان زکر سزاور کی جب آغا ظلم کلک پاتو شی نطوبہ انو بازی داول توحید کدا عرص دی تو دا دا صدر پار دی للہ توحید دا پار دا اللہ دے که جہاد دے دا پار دا اللہ آغا اتیار چپ آسمانو کی دیو آچکنو کی بخن کے چالا چکو غجی بخن عذاب اور کے چالا چکو غجی عذاب اللہ بخشش تو ان کے میرے باندے اس ترغیب اور کے انفاق تا مال خط کے خوغل دا سود مال خرچنے کے حرام مال نہ لگے اے مومنانو مخفی مال دا سود اضافا مضافا پدو چندے سرا پدو چندے دانے جی پا یو چندے خرا پا دیرے مخرا نک یو چند یو کڈیروی خو مال دا سود حرام دے وی علیگی دا اللہ کے لئے اتفاقی دے وی علیگی دا اللہ نا خامخا تاسو بشے کامیاب زان بچکی دا اور آگے نا تیار شوی دا اور دا فرد کافرانو تابیداریو کی دا اللہ دا پیغمبر خامقا پا تاسو برا ہم اکلیشی او ترغیب آمال سالح ہوتا جلتیو کئی بخن اتا دا طرف دا رفستا سنا او جنتنو تا شکلن والد آگئی پشان دا پلن والد آسمانو دا زمکو دے دا سی پلن والد چا پشان دا آسمانو تشبید آسمان سلو دے ورکلا او دا زمکی سر او دا آسمانو دا زمکی نم لوی دی و انسان تا دنیا کی لویش کم معلومی گی آسمان او د زما کې راوته بل غرش نه معلومي نو زه کې نه دینم چې دې لولوي الله دې زمونږ نصیب کړي او عزت للمتقين تیار شوی دا جنت فرض متقينو او ذل للمتقين او عزت للمتقين مس متقين سوق دې اجو متقي متقير سوق دې متقيما خراشا د متقی او سو نخی در تغیی چه دا پچا گینو متقی دے گوارے یو اللذین ینفقونا وسی انفاق مادہ شوڑو دا جہاد شوڑو دے نو پا جہاد کی اصل دیل لگی آکسان چه خلقی مالونا بسرائی پا خوشحالو کی وزرائی پا تکلیفنو کی لویا خوشحالی خوشحالی دا قرآن درسوا چه دا قرآن پا درس بانے مالو لگے پا قرآن ہو لگے پا دینی ہو لگے ہاں پا زندار و خلق پہ ہو لگے وزر رائے او پا تکلیفون باندے مال لگئی تکلیف پا آلاتو باندے غم رائے نو پسی طریقہ مال لگئی خوشحالی دا نو پسی طریقہ نانا جو خوشحالی دا نو بیسیار و ڈیشو ندی آغا ناکار فلمو ندی را سکے گوڑے بیا ورد کازمی لگئی او سکن کی ریو گسے لگا غصور جی ہوئی زائر سوال ہے مانو وَلَا فِنَا لِلنَّاسَ او مافی کون کی دے خلقنا دے انتقام ناظری وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ منہ کئی دے نیکو کارو سرام او آکسان کلچو کی کاز بے آئے یو کاز بے آئے تو اوشی خلاف دے شریعت یا جاتے ہو کی پخپل زان باندے فسبب دے گناہ انو نیادی اللہ لرا نبخن والد فادقل گناہ انو ومیا فر ظلمن فماندلہ معافی نه کوي چې ګناهونه یې څو بيد الله نه او همیشه له نه کوي پاکات دې یو کو پد او دې خو ویږي بیا همیشه په پلیتوبه نه خوشاله نه توبه باز نه راغی نه خدا کسان بدر دې بخشش دې طرف در دې نه او جنتونه چې بيږي بلاندې دونو داګې نه ولې همیشه وي پای کې او سخه دې اجر د عمل کوونکو تسلی او د دنیا په یاره بیان تاکی تیشویری من قبلکم پخواستا سنا سننن طریقی را عذابنو پسیرو اکر دے فلار دے بزمکہ کے پنزلونو بوری حالت دائی خلقو سوچو کر بنو بورا سرنگیشو عاقبت المخذبین آخری انجام دا تقذیب کو ان کو تبائے سر مقشو دائی حالت بورا ترغیب قرآن تا حادا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دا پارو دا خلقو خلقو تا بیان دا دینو کا هدایت او واز دې فرض متقینو تیزی په jihad ولا تیمو مسستېږي په طلب د کفارو ولا تهزنو مغم جن کېږي غم جن کېږي موجدنه شهیدان شو والحمدلله لوی شهادت لوی مقام حاصل کمالا اخو لیک بخت او شهیدان شو ولا تهزنو مخفکی دای په شهادت وان تم لاونا ای تاسو چت د الله په دربار کې لوی چت خلک کې ای تاسو یقین کوونکی تسلی کورزی تاوستقم کورزی تاوستقرون زخم تاوست زخمون ملاو شو پو خود کی نو فلا تازنو نو مقفا کی گئی فلا تے اسو منو میدہ کی گئی ٹھیک دا فقد مصل قوم قرون مثلو تاقیر سیدر یقم کفارو تا زخم پشاندرے کتاوست سکال پو خود کی تکلیم ملاو شو نو تاوست رد حق پرو سکال و بدر کیا دا کرے رے اغم خضر ازر کری نو اس پروانشتا کلا نمبر سارے کلا نمبر دا کافرو دے و رازی دونو کلا وی دا یو نمبر دے و کلا وی دا بل نمبر دے اس تابا چاہی دا تیر بشستا دا و تل کلا یا منو تاویلو آبین الناس داغا تاریخ دا زمانی دے داغا زمانی تاریخ دے نو نو تاویلو آلو رانو من دل را پا میند خلقو کے آلو رانو تاریخ وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء ذيبونو علماء باندې الله رحمت نوري جار کړو په میدان ولارو انګريز بې ایمانه شړلو اوس بیا خپل یاد تازه کې او راځلو بیا تاریخ مخه تر بیا باغ چلینو څنګه چې شړلی وي وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء او دې لپاره چې کار کوي الله کسان خلق تا چې ایمان وروړي دي د منافقینو نه جهاد را ولی نو منافق او سوسپت اخکارا کئی یارا کل دا اونانا بارد مارا خوش والحمدللہ زمن کا ترقی پکی کی گی جهاد جذبہ خلقوں کے پیدا کی گی ویتا غدا منکم شعادہ او جول کی انی سی استاسونا مرتبہ دا شعادت صوبہ کے شیدان کی نواغت شعادت دا جور کی واللہ لا يحب الظالمین اللہ میں کہ ظالمانو سرا وجو محص اللہ الذين امنوا او دیر پارا چې خالص کې الله کسان چې مال وروړي وي ويم حقل کافرین او ختم کی کافر الله دے کفار ختم کی څنګه چروس ختم کو ټوټه ټوټه کا الله دے کافر اندر اسی کی الله دے مسلمانان خلاص کی اب حسب تو من تدخل الجنہ آیا خیال او گمان کو ادا سو چې دنه بشی جنت تا دن بشی تاسو جنت تا داخی علکے ولما یعلم اللہ اللذین جاز منکم اونا با یخکار کری اللہ مجاہدین استاسونا اونا با یخکار کری اللہ مجاہدین استاسونا خام خواب اخکار کری ویعلم السابرین اونا با یخکار کری صبرناک صبر او مجاہد صبرناک بخکار کری اغسس و منافق بغت بیمان اخکار کری چدا سس لے او دا کلک رے دا بلفند رے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ او تاقیق وی تاسو چه تمنا کولا غوختو تاسو مر لرا من قبل ان تلقو مخید مخا مخیدو تاسو دی جنگ سرا کم کسان چه پا بدل کی نو شلک شوی صحابہ دا غی تمنا وی بیا بدا سی مقجول نیسی لکد بدل چه یو زیشو پکی او کافر لشک سورکو نو پا بل کال پس بیا دا او حد نمبر را لینو اللہ وی تاکی تاسو تمنا کولا دا مرگ دا جنگ مرگ جنگ مخد مخا مخدو دا دی جنگ سرا پا قدر ایتونو تاکی اولی دا تاسو دی جنگ نرپو ہوت گئے جنگ اولی دا نو مرگ اولی دا وانتون تنظرونو تاسو تکتل تاسو تکتل ہاں چاہا شیدان شو صاحب شو اسو غازیانو سو شیدان شو دا مسئلہ هر دور کې روانه ده موږ وګورو شهیدان کی غازیان کی لکه څنګه صاحب ادا شو مخوا وما محمد الا رسول قد من رسل فانها تنقضي على اعقابكم وما ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين وما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يؤت ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يؤت ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وعنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولا منا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صاغكم الله وعده ان تحسون باذن حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين اذ تشهدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد غم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذي يتولى منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله لئن ترهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يخل ومن يبر اليد بما خل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أو أما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادعوا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سديدين زجر ركي أغسستتا زجر اغا متکاسرینو تا چه بائی که لگه سستی را غلوا اوا محمد اللہ رسول قل خلط من قبل الرسول افا اماتا نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر استاد دا اللہ دے تاقی تیر شویر مخیرن انبیاء علیہ السلام دا آیت ابو بکر صدیق جلانو پا آواکے ویلے ہو چد نبی علیہ الصلات والسلام سره ملاقات دا غب پس دا هم مرګ شو ابار تلو صحابه را جمع شو چې نبی علیہ السلام نو روح پرواز کړي حضرت عمر تلو وکړوا او ته چاوي چې نبی دې سلام او فاض شویل نو صبرت وهم زدا برداشت نشم کول. ابو بکر چونګار دې د کور سره او هغه راغې صاحب په انتظارو نبی علیہ السلام کرنے غلال آکم کمرہ کے جدارن روح پرواز کرے ہو نبی علیہ السلام دپاسا سادر غلے درے ہو روح پرواز کرے ہو چاگر آگے آگا سادر کلاو کو لرے کو اور راکت شو حدیث بخاری کی راجی فا اکب براکت شو فقبلہو او کلے کو نبی علیہ السلام لرا او بیاوے حضرت چھ پتا کم مرد اللہ مقرر کرے وغدر غضب باندر آگے پتا بل مرد نگا جی او بیا پر پاس سادر خور کو باہر لارے صحابہ پہ انتظارو چول با حضرت سوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے او چلے اکرا وما محمد اللہ رسول دایاتو رستو نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر استا دے رے قد خلط من قبل رسول تاکی ترشیری مخدن انبیاء نو کده مرشو پقل مریاو وجدشو نو تاسو با اولی پا دین بان دا دین نا پقل شاگانو بانده او آسو چو اولی دا پقل شاگانو دا دین نا نو چلی نقصان نشد سولی اللہ تا تزر ری بر او زر ری بدل بول که اللہ شکر گزارو تا تابدارو تا او بیایا حدیثوی وی کده دا دنیا نا لال نوی خبره نا دل تمامی سوران بیا چه دنیا تا رازلیو اغت پا مرد دنیا نا تری ابیاوی من کان یعبد محمدن چاچه عبادت کاو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنو قدمات نداقی اغمر شو اغد نور عبادت نکی ومن کان یعبد رب محمد اواغ چاچه عبادت کاو دو رب دو محمد فائنو حی لا یموت ناغج جو اندیرے پاغفنا مرگ ندازی پاغمبر چھنے ندازی بیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورا کتا کروئے حضا نر نری ویتا ابو بکر اغا یو خبرا چاگا اوکرا منگنر اغا سوسوالے لرے گا او منگا کلپ شو چواکی ددن امبخی چو سورا انبیاء تریو نو دا دیوم دی او دا یا خو منگتا ابو بکر نو معلوم دا نجو تا معلوم نو قرآن آئیتا گت پا گت معلومو او دا تکلیف و خو دا ذہن نے دا آیات و تلے ہو دا تکلیف و خی سرنا کم سے کم آیات و دا ذہن نے جو سوکی ہوئی او ہو دا آیاتم دو دا آیاتم ہو دا آیاتو نے رستیو خط تفسیر پدے دے علامہ قرطبی کرے رے او گورا اگر دنیا نہ تلے رے او ہر پیغمبر چرا گرے او دنیا نبی آتلے رے دا او گورا دیو یرا حنبی علیہ السلام من ندیو دا دیو آغ دیو نجی ها دا رستو انشاءاللہ دا غزے کے لوگوں نے تفصیل بھی آکوم رستو دا دے رہا دی وما محمدن وما کان اللی نفسین ندی مناسب دفا دیو نفس انتا موتا چاہا ملشی اللہ بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم بمریگی کتاب مواجدہ ذالک دے نتدار لکھ دے آسو چواری بلد دنیا وردوکو منگا غطا دے دنیا نا آسو چواری عجر دے آخرت ورگو کمنگ دتا مینا را دینا سو چه کم اجر غواری اغاول ورکم سو دنیا و سو کاخر غواری حضر دے بذب ورگو من تابدارو تا شاکرین تابدار موحدین وقائی من نبین دیر دا انبیاؤنا قاتلا چه جنگی کرے امار ہو وملگتیا دا پیغمبر سرا جہاد بیکاو دا پیغمبر فملگتیا کی ربیون کسیر خدای خلقو دیرو دیرو خلقو دا پیغمبر سرا تائید بجنگ تائید کی بیو سرا جہاد کاو کافر و خلاف نو وسم دیر امیان د دیر نیکان و خلق و سر تائید کی ولالی او دریگی و سر فما وانو نو سشیوی آگئی دو وجہ دا اغا مصیبتنا چلی سیدلی و آگئی تا فی سبیل اللہ ادھا اللہ پلا رکی سستی و نکوی دا بار بار ہوئی سست نشئی فما زعفو نو کمزوری شیوی و مستکانو اونی زان زل کرے و کافر و تا خوز زلت نو قبول کرے اللہ من کید سبنا کو سرا او نو وینا داری په وخت مصیبت کې مگر وینا ایدا چې ویل باغې اې زمون ربا بخنه او زمون تاس مونږ ګناهونو پس را فنا او زیاتې زمون فی امرنا فقاز دین زمونګه کې الله کومه دا سجاتې نقصان شوې مونږ ته معافي کوا امن نه مراد دین ها من احدثا فی امرنا او مضبوط کی زمان خدمونا امدادو کی زمان پا قوم کفار آتاهم اللہ ثواب دنیا نور بکاہتا اللہ بدل دنیا او خیستا بدل آخرت او اللہ منہ قید نیکان و سلام و عیدین و سلام اللہ دا نیکان و خلق و نیکان خلق اغم و عیدین توحید والدی اللہ سلام منہ قیدنو اس مقاطعات دشمنانو دا اللہ نا اے مومنانو کتا سو امن الدائی کسانو چو کفر کرے واپس بکی تاسو نرا پخلو شاگانو یوبا کردے تاسو خاسرین تاوانین بلکہ اللہ امداد استاسو رے او دا اللہ غرد امداد کو انکو ندے تقویف یرا سلل کی زردے وابچو منگا حضرونو دا کسانو کے چو کفر کرے ارو با یری لرا بیما اشرکو پا سبب داری مدرگارانو چدر اشرکو برخدار کری باللہ دا اللہ سلا حرا مدرگاران لم یعزد بی چنے رانے کلے اللہ بی پا مدرگار دا سلطانم دلیل دلیل پی اللہ رانے کلے ندے او دا اللہ سرے برخدار کلی دی دا دیر زی قرآن کے ذکر کئی وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ انام کی براشی آرام کی براشی یوسف کی براشی داونگی صورت حج کی صورت نجم کی وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ او زیر ریور او ریر برد زیر ظالمانو اس واقعہ دو احدو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وقتی میں تفسیروں کو تاقید اشتیاقہ تاثر اللہ وعد اقبلہ دفتح اول فتح ود صحابہ سنگ تیر اندازو او کافر لے شکست ورکو اذا تحسونوم کرا چراخ کل تاسو دے کافر لرا حس پا مالد راخ کرو صدم راجی و حس پا مالد قتل ولو صدم راجی او کلا چو وجل تاسو دے کافر لرا بینی پا حکم دا اللہ حتی اذا فشل تم تردی کلا چو سسوی تاسو سسوی بزدری دل کرالا سسوی دارا امیر خبرو نمللا آغا مرچم پر خودا فتنا ذاتم فی الامر او خلاف کو تاسو پکار د دین کې فی الامر پکار د امیر د مشر کې آی کوم جګړه چا وزو چا وزو واسه تم می باد مارا کوم وتنا ذاتم فی الامر او نا فرمانی کړه وتنا ذاتم او خلاف کو تاسو فی الامر پکار د امیر کې واسه تم می باد مارا کوم واسه تم دلتا ترسیل مراجی دیر خطر جمع کرنے دیر دماغ خوخارا واسیتم المرکز او پری خود تاسو واسیتم الرسول او پری خود نا فرمانی اکلا تاسو دا پیغمبر واسیتم الرسول او خلاف کو تاسو دا پیغمبر بیترک المرکز پا پری خود دا مرکز باندی چاچو مرکز پرخی دے شکستی خوال لے دے او چاچ دا مرکز تایید کرے دے انو فتح مندلے دا خوا واسے توم او نافرمانی اکرا تاسو دا پیغمبر بترک المرکز پپری خودلو دا اغا مرکز اغا مرکزی دے چنبی علیہ السلام صحابہ مقرر کریو پا زیبانی چا اغا مرکز چا پری خودو خیتدار شکستی ہو خودو او چاچ نو پری خودے انو اغا شیدان شو فتح مندلو او سم مرکز سره تعلق ساتل جوړ ساتل سبب د فتح ګرځي او چې نا مرکز سره جوړ نه نو سبب د ها نقصان او د شکست ګرځي نو واسه تم رسولا مبا دما فزاینا اراکم تود تاسو ما حرم شکست یا ا فتح یا هر غنیمت تاسو سره مینوا ما دی اولی دا پا میدان بانی اور خوش شوئی مرچم پری خودا کنو یہ مالی غنیمت کے صحابہ لے گیا جو منو تکی ناسیو نو میم قوم دو دنیا فمین پسے بندجے ٹھیک دا ظاہر کے دیر فیدہ دا خوچ صدلا پل مرکلنا ادر ملائیوی کی ہدایت ناری پسے بندجے میم قوم میوری دو دنیا بعد انستاسو ناوسو کو چوالی دنیا دنیای مختلا جو آغا مرکز پری خود او خطران مالی غنیمت کی مشغول شو ومنکم من یرید الاخرہ او بعض استاسو ناوسو کو چوالی اخرت لرا بعض پاغذے کی پاتو شو شیدان شو دا غی مقصد دا اللہ رضا سمہ صرفکم انہم بیا روارول بیا روارول اللہ تاسو لرا عنہم دا دے کافرنا پشار غالب ربان کافر روارول نو اول خستاسو فتحوا و تاسو اغا فتحا پا شکست بدل اکلا تسو دینا پا خلاف دا امیر پا خبر نمانلو او پا خلاف دا پیغمبر پا زیفر خودلو بانے سمع صرف قوم بیاوالو تا اللہ تاسو لرا عنهم دا دینا دا اولی ربان کافر روالو دیر پارا چه امتحان واردستاسو اللہ استاسو امتحان اگلی ازمائش نی پتاسو نو سوال لازی چه دا خود این ناکار خلق زکو چه دا امیر خبر رو دا پیغمبر خبر رو نمانلا نو پده خلان تانو الفکار دی دا پیغمبر خبر رو نمانلا نو گصف پکار دا نا فورا ملاوی ولقد عفا عنکم زما د قسمی اے خلقو ما اے صحابو ما تا استما فکر دا انسان دے گناہ کیگی ولقد عفا عنکم زما د قسمی لام پا قد و قد پا مازی روڑی قسمیہ مانا فیدا کئی زما د قسمی ما ما فکر استا سنا نو چه ما ماف کری نو تاسم ماف کئی نو منگی ماف کو صحابا مو فلانی صحابی دا کری و فلانی دا کری و فلانی آگی کری والله چې باغ سخ زکه پیغمبر یوازې فریدی باغ سخ زکه صحابه ملګری یوازې فریدی او الله امام معاف کړی بس معاف والله الله اوند فضل دې په مؤمنانو باندې هیڅ سیدونا معافي مخ کې ګنا نه واري مسامره معنا کوي لیسا عفا ها عفا بماله غفررا دانه دې نه مخي ګنا شي او دا چې دې لکه چې د سن نه دینه ګنا شوی هوته پالا دا سکړه ګویا کته وې د سن نه دا ګنا دینه نه شوی کله خره کو دا نه پیدا کړو ای تو سیدو نا کله چې خطر نه تاسو پاغه دې د غړ باندې پلا تلون الا حدن تو سیدون خطر ها تو سیدون کله چې خطر نه تاسو مجر مزید پماند مجرد سرا کل شخطل ای ها ولا تلونا او سخم نکرداؤ وشام نکتلی چاہتا احدا حدن یو کستا ما تن خورا کنا فمند من نتکتی دل شکستو کنا تیر تیر اندازو کافر ها والرسول یدوکم او پیغمبر آواز کاؤتا ستے صحابو فی اخراکم رستستاسو نوالالو رستستاسو سنگ والالو تاسو مقی کریو زالی رستو کریو نا سنگا پیغمبرو چه ده رسو والاو صحابه مخی کریو امیر با پا مخی که رسو بای جنیل با مخی که رسو بای مخی بای پیغمبر دلتا ویشاتا و اخو جنیل دل مسلمان آنو مقصد داره چه دار سروانو نبی علیہ السلام مخی و صحابه و پسیو نو چه پاگ جنگ شروع شو نو کافر دیم تیر اندازو نو صحابه دغسو شو پشا شو نو چې دې خواړه چې نو وګرځیدل نو پیغمبر خوشاله پاتې شو اسکا لکه څنګه سان جلوس په شکل ټول دغه رواني میله په طرف باندې یو ته مخ کی نو چې دې مدینی اسپیټال ته ورسیږي نو ټول دغه سره وګړي منګر نوزو نو چې کم مخ کې کس نو هغه شاته پاتې شي کم مخ کې پاتې شي شاته دغه څه څه شوی دا نو چې پیغمبر شاته نو پیغمبر ته وی اے صاحب راځي ما پسې حوار رسول یلوکم او پیغمبر آواز کا تاسو ته فی یخراکم ولالو پتاسو کی رستو رستو تاسو نه پاتې شنو پاسابکم غمم می غم لیکلا نور سره تاسو ته غم له پاسه ده بل غم یو غم او بل غم د سو دو غمونه راد یو خو کار غمونو شکستو تیار فدا فشکست الله بدل کلا یو بل غم شیطان بیمانا پا سخ وقتی آوازو چلاو چه علا ان محمد قد قتل پیغمبر وجلیشو تو چه کم صحابو که لگا ساوان و آغیم سس شوزه که جو اوہو امیر پدا چه حالات که علاجو چه چستاسو امیر وجلیشو نواقی سری باندلوی حیبت رازی کنه لازی سا شکستی او صدا بل شکست ملاوی شنو دا دیده سخت تکلیف وقتی نو یو आवाज شو د پیغمبر د شهادت او د امام تاسو شکستو پاسا حکم غمم می غم لیکلا نور زیر تاسو ته غم نه پاسه ته بل غم لیکلا تاسو نو دې پارا چې غم جن نشي تاسو غم جن نشي علامه پاغمالی غنیمت بانی فاتکم چدار تاسو تاسو خو مالی غنیمت را غونډه او مالی غنیمت بیا کافرو ته پاتې شو یا غمجن نشئ تاسو پاغا شیطان باندې پوسن چلار تاسو نو دنیا نا باز پکې شیطان شو ډېر صاحب شیطان شو پلاما اصاب قوم او غمجن نشئ پاغا زخمونو پاغا قدونو چور سر تاسو تا والله خبیر مما تعملون الله خبردار دے پاکا چکوئی تاسو الله خبر دے کله چې صابو شکست خوړو او دا زه پر دې شهیدان راتو او کافرو فتحو موندا نو ابو سفیان د کافرو جنلو سره د خپل لحکر نه چې کړه هغه په ډېرې باندې کیږي نو خپل لحکر راجم کو چې لحکر راجم کو نو आवाज یو کو صابو تا الا افیکم محمد آتا سو کہ محمد شتا مقصد داو چھے نشتا اس پتا بلگی زتا پوست کم دے کہ غالباً طول تلی دی نبی علیہ السلام جواب مور کوئی ویاوئی افیکم ابو بکر آتا سو کہ ابو بکر شتا پیغمبر جواب مور کوئی ویاوئی افیکم عمر آتا سو کہ عمر موجود دے شتا نبی علیہ السلام جواب مور کوئی جنرل لیر خوشحال شو ابو سفیان او لاح کرے چو معلومی گی دا پیغمبر جواب ملاو نشو وفات دے صحابم خلفام شیدان شویری تو چه غیقلا اعلو حبل حبل دا غی اولوی بوتو وا بوتو چت شا تاو دے لوی کارو کو لوی خلق دے ملکلا لوی کار دے اوکا چه دا شرک آواز اوکا نبی علیہ السلام صحابو توی جواب ورکی وی حضرت سے جواب ورکو وی جواب ورکی چگہ کئی اللہ اعلی و اجل اللہ اچھد دے واللہ لوی دے اللہ اعلی و اجل اللہ اعلی و اجل دعو لنبے جوابی ولی نو ورکاو لنبے جواب حضرت وی زکم ورکوی چدے کافروں تا پتہ ہو لگی چدہ دینہ او اسلام په پیغمبر پوری موقوف نه ده دا دین په صحابه عمر او ابو بکر پوری موقوف نه ده ګینه هغه خو دین به وي ګینه هغه نه دین بلې نه هغه کیوی هم دا دین به وي کاغه نه هم دین به وي ځکه جواب نه ورکاو او دا ورسته جواب ځکه ورکه چې دا د شرک کلمه او د شرک کلمې تردید بکې او جواب به ورکه چې اولوه بول اللہ اعلی و اجل ہاں دین چا پوری موقوف نہ رہے چھے یو امید اللہ دامو آجب دین لار نانا دین اللہ چاہ سر نبوزی اللہ خفل دیوٹی اغسرہ پیغمبر لار او دین موجود دے صحابات لک خلق لار او دین موجود دے لولوی مجاہدین کماردان دا دنیا نبلار شے او دین موجود دے حدا زخمون از رسید ریو اللہ ایس پرواہ مکوئے ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا راولے گا اللہ پتا سبانے فضل غم نا مدد اطمینان دا مبدل منه اطمینان سو دا نواز دا غنه بدل لے چدا جوٹوا یا شا چپٹے کرا توائی فتن یوی ڈل لگا من کم ستا سنا زکا پدا غا سخ وقت کے دیر تو تکلیف وقتو او دا تکلیف وقت کے سری با لوگوں دے آرام داشی لیکن جوٹن ہوئی نو سڑے ترو تازشی سره تکلیفی لیوانه که معمولیم خوبو کی نو آغا لیوان تو بیا نه پاده کیگی وچه آغا میشه راسه دشپیو داره سرگردانی بیا آغا سره دنه بیا لیوانه کیگی نورم یا شا تو های فتن من قوم نو پداسه سخ وقتی پس آبو جوٹه راله آرام و تا سکون ملاو شو و تو های فتن و بلد دواز منافقینو تاکی غم پی غرزولیو دیده دا نفسونو دا غیه غم کې داو چې ګمان کاو د منافقانو په الله غیلا کا نامناسب ګمان ګمان ظنن جاهلیته ک ظنن جاهلیته په شان د ګمان د جاهلیت دا د جاهلانو ګمانو چې ګورا د لکسان د ډېر مقابله وسنګو کی وسمو لکسان دا خدای الله خو را یقولون چې وی به د منافقانو هل لنا اشتره من لرا من الامر د فتحنا من شین سی اختیار سی اختیار دا فتحنا من لشتا قلوا پیغمبرا ان الامر کلو للہ فتح طول دا اللہ لازکرا اللہ لازکرا امام ابن قیم ذکر ذکر کری دی چھنبی علیہ السلام تا هر پیغمبر ته الله فتح همیشه نور کوي فتح کله به شکست نور کوي د پاره د دې چې خلکو ته فتح ولګي چې پیغمبر دې ژوندې دې او ځان له فتح نشي حاصله ولې فتح او شکست د چا کار دی دا الله کار دی امیر بې کمانډر بې یا سبې فتح او کله شکست یفونا پټه پلولونو کې هغه خبره چې نه ښکارا کوي تا ته کفر یې پټ کړو نه ښکارا کوي وای دې کچرته موږ لا د فتح نه سي اختیار وسې دبو وجري شي موږ په دې مقام کې ولې کفلانه نه وې ته دې به وجري شوي نه لکه خپل هغه من بچ راغله او ها هغه خوشاله د عملګری کې راغله او هاو کالجی ته نوسته یې هغه کسو ها عجب کې شي شوي الله دې ټول شهادت قبول کړي خپل دربار ندیر بو یہ رکھا نویر آگلے نشید شننا دامو آئے بز آگا دا شادت اللہ تا متبرو لو اللہ دا مختصیم پا خیر خیر سرو برسی لو قولوا پیغمبرا لو کنتم فی بیوتکوم کچھر تبیت آسو خلو کورنو کے لبرز اللذین کتب آلیم القضلو تو خامخار او خلیبی آغا کسان چھ مقرشوی ری پاغیبان جنگ مرگ الا مزاجهم اغذر ارخ لگولو دا غیتا الا مزاجعهم الا مقتلهم اللہ وی حچکم زیتا سولا مقرر دید مرگ اغذیتا بری پس وزن بانی بوزما نو آغا کسی فدی طریقہ دیدیتا اللہ را وستی را او شہادت متبرن او حدیث دی چکم زیتا کہ اللہ دا چا مرگ مقرر کرے پس بانی غذیتا بوزی او ساتو آخری وليبتلي الله ما في صدوركم دیر بارا الله فعل الله الله دا کار کو دا کار الله ولو کو ليبتلي الله چې امتحان واخلي الله دا سو في صدوركم چې تاسو شنو کړی ستاسو د زړه امتحان مخلي چې واره کډړه څنګه ده ولي ما حسا ما في قلوبكم او دیر بارا چې خالص کی حال سو چې تاسو پرنو کېږي د منافقت نه چې دلته منافقت دی او کله کې ایمان او توحید دی الله په دې په مرادونو د شنو باندې نو بیا راټنه او د دلې سسته شي وي کنه شیطان په دې زور او کوچ وو د ډول خلکو ته ګوراو د دې شکست کو نو خلګیو دې دې دې بشکا کسان چواوړې د تاسو نه یوم تکل جمان پاور از نم خامخ رو دا غضو دلو کی فنو سلمو بنو حارسا بشکا اوکیو دیل دا شیطان استزلهم دیر زورو کو پدائیبان شیطان دو دیر زور پیوکو دیر زور پیوکو چو ویرائی خو بباز ما کسبو پا بازا کارنو چاگی کریو کم کارا گی کریو سستیوا کم کاری کریو دا پیغمبر دا امید خلافی کریو مرکزی پری خودیو سستی پر کرا غلی وا تو شیطان دیر کوششو کو چه کافر و طرف تے وروالی آو دادی پریدی خونا فوراً اللہ جوابو کو وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ زمان قسمی اللہ وی ما مافی کرنی دا غینا وچه ما مافی نتاسم ماف کئی ان اللہ غفور حلیم بشک اللہ دے بخششتون کے حلیم سبرناکم وس عدب اور کئی بیا امیر تا جنیل تا اے مومنانو مکی گئی پشان دا کسانو چو کفر او کم کفر چه دا داکار خلق و سر تعلق ساتھی او دا غی پا تاہیر کیا غید را مند ہوئی وی دا سے او کوئی خدی وقالو وائدی دا اقوانی پا حق دا پل رونو کے آخ پل رونا چه دا دی مذہبی رونو دی ازا ضربو کرا چاگی سفر کے پیدا دا پزمکہ کے دا اللہ دا دین دا پارا چه دا اللہ دین زدکی قرآن زدکی سفر گئی او کانو یهود غزن غزا کوم کی دالا د دین د پارا د کافر سره جهاد کې مسوفه کې غزا کوي وایا لے کچتوی من سرا لو کانو کچتوی دای من سرا ما ماتو نو مړ شوی دی او ما قتلوا او نو وجری شوی دی لیجعل الله د پارا شکر دی الله دا خبر حسرتن افسوس دی پلونو کې او ګرځي الله دا خبر افسوس دی پلونو کې قیامت کې به الله حاضر دی دی خبر باندې دی به افسوس کې جو دا خبر مونږ ولې کړو چې مونږ جهاد دا ولې تلو یل مونږ دا ولې کا هغه غلط خبر باندې به قیامت کې افسوس کوي والله یمیت الله جن دی کول عمر کول کئ الله جن عمر را ورینو الله پاکات کوي تاسو بسیل لیدون کې بہادری شجاعت کچه ته وځ دې شوی تاسو فلاړه د الله کې د بل دلا سا یا ملوشي په خپل بستر تو خامخا بخشه طرف د الله نو رحمت غره دې دا نه چې دې جمع کئ ولئن متتم کمل شوی تاسو یو متتم دې او بل قتلتم دې کې فرق دې کمل شوی په خپل بستر په خپل چوکۍ باندې اگر کتلې جاله په خپل مر باندې مر شوی نو هم شهید شوی او قتلتم یا اوجل شوی د کافرو د لاسال تا مرچه کی په خپل مرغ مر شوی نو هم شهادت دې حکمی او کده بل د لاس اوجل شوی نو هم شهادت دې حقيقي خیال خو ملاوې کړه لیل اللہ توشرون نو خامقا اللہ تب تاسو پورتا کولے شی جمع کولے شی پا بیما رحمت من اللہ نو پا سبب دو میرا بانتیا لنت لهم نرم شت دیتا نرمی اختیار کا نو نرمی دانا دا چاہتا تعلق گزار درکی ہوتاوے زبا سنوے ما خیر دے کافر دی تواو برباد که مسلمان ہوتاوی خیر دی دا نرمی دا دا لنت لهم دا سی کوا ننا لنت لهم نرمی کوا تا دا غیر نرم شا غیر تا نرم دا حدیث کی رازی یو نبی علیہ السلام یو کس پسر دیر درد بدوی دیر بد خبری رکلی فوراً دیکی آن کس را آئے چاکل دیکی را آئے نبی علیہ السلام اغلا دیر برابر کو کینا فقدر فقدر یو کتب تسلیو لوکلا اثر لال بی بی عائشہ ورطوی حضرت تا خطب سوڑی دی بدی بدی خبری کولی اوستا دورا قدر دا او کتا نبی علیہ السلام ورطوی بی بی عائشی تا مطا تا کل از مندل مال را فتزن بط زبانا و سخ دیلا ٹھیک را ناکار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلے ہاں قدر تلے وے نبی آخانو ما صلی اغر آگے صلی دی نقصان نونا نو چی ما صلی یو کس را آگے روزو بیدا سے قدر کم دکچے میں ہوگا اگر که ناکار ہے مقصد دارے چی دا ناکار خلق سرط مزا تعلق سرط دی که مجھو روا او که اغر آگے اگر که دشمن نفو قدر ہوگا الہاز ہوگا دا اخلاق دی خیستا او چاگا داشی زا پس لگا پیرانشی نداخل ندا نبی علیہ السلام عادات و لوگو رکنا دشمن دے بدکردار دے او در نبی علیہ السلام مخلاق داو ها چه سورا قدر اوکو دا غیر ذت اوکو ها نبیاوی تازه کل مندنی ما بد زبانا ہو دا غلط و خلق و صلط مزا او چراغے نخ قدر اوکا خود کافر و صلاح و دناکار خلق و زین و صلاح تب مزا تعلق و صلح مزا تا دا لنت لهم دے خان آیت آج جا سر روانے ہیں ہے کہ کافر دے مرسل ناستے ہو کہ منافق دے مرسل ناستے ہو کہ برے رہ دے مرسل ناستے ہو مرہ خیر دے اخلاق خبر کر دیا چا سر خیر خیر دے نبی علیہ السلام تو سر مزا او چو سوک ناکار ہو کہ راغے نخ قدر اوکا دا زمان اخلاق دے ولو کنتا فضا غلیظ القلب لنفذ من حولکم ولو كنت فظا او کچرت وی تو فظا بد زبانا پیغمبر کته داس وی ها بد زبان وی سخت دل وی لنفذ من اولیک نو باز خلک دایا با خلکو لګی چاغه توحید مساله کوي وای دا بد اخلاق دی توحید په مساله باندې سن نه پوی ندی او خیر دے کنا خواکو خواکو پست پستی مسرے نردادے بارکے نرے دا دے بارکے چھ تا سرے یو دشمن امراغے نو نرمیو سرے اختیار کا قدر ایو کا خیاری ہو ساتا او پا مسرے کے بعد چا پروا نساتے پا مسرے کے بعد نرمی نکے او آگا آیا چھو وقول لہو قول اللینا آگا پھر ابتدا دے پھر ابتدا کتا یو کام شروع کے نو خلق سرے نرمی کوا موسیٰ علیہ السلام څنګه د نرمۍ کلام کوي او چې کله بیا فرعون بې ایمانه سرشوی لري فسد باندې ولاړ دی بیا او ته موسیٰ علیہ السلام سوې یا لو قول اللجنا او ته بیا نو بیا او ته فسد سوې یا فرعون مسبورا او فرعون لعنتی او فرعون هلاک شویا دانو چه خیرت دیر خیر فقل حل لک الا ان تخشا و اهدیک الى ربک فتخشا و اهدیک الى ربک قول اللینا لن تفضا غلیظ القلب فمسله کی نرمی نشتا مسله کی خصن چه قرآن میلی آغا سے مسله بکے موسیٰ علیہ السلام سنگ بیان کرے ابراہیم علیہ السلام سنگ لاتا بیان کرے یا بتی لمتابدو انی اراک و قومکا فی ظلال مبین قا او ابراہیم علیہ السلام انتم آباؤکم حفی ظلال مبین تاسو ستاسو مشران طول گمرائی کی دارے تاسو خرکی سری کی یو صفت گندرین واغا صفت کارکا ہوتا گندہ چدی صفتو والا تیر زانے لرے کا زانے بے لرے کی آغا صفت آو قطبی اتردر خسرے آو جو خسرے دیکھا مجھے مادر فلانے امرے بتا خسرے پدی کی یو صفت دے زیم تردر خسرے اولی کہ کدا صفت ماں کی خرابی انو ماں تو بمونی سے میری بے کنا خو ماں کی صفت خرے دیکھا مجھے سے بخام خالق رضا ساتم چیو غور کم پیسور کم نما تا دانوی خیر دوی تا خسره اوزیم چاره که ماس را تعلق دی خو گرداد سی پتون را کشتا زانه لده که یارا دان اخصالی سی پتون ندی دیو ماس را بیا تعلق ساری زسر یا تا لازو پیسیم در کم و خوراک و چیو بم در بار کم تلا ما وانی نا دا بیا چره کنه بیدی چی خواه غلیظ القلب سقد دلال الفضل من اولیکا کچر نخالشی گو دی من حولیکا سانا چا مسئلہ کی وہ سستی بے کوئی ورے فان میدان چکلک خبر کوئی او دو بائیکات یو واقعات از مولانا محمد رفیق سے بیانوں اللہ دی غریق الرحمت کی وی زمان فکری علاقہ کی پلاریو مبتدیو خلاف سنت بیکا پلاری زوی عالم شو معاہد شو دن قرآن ازدہ کو وطن تلارے پلار اولی پلار پیرنا اوچی پلار داستا چی کم طریقی اکولی غلطی داستا گی کا اوچی زمانا پیدا یا ما تو ایسا میکنی پس پیدا ہی مخبوری ابراہیم علیہ السلام دا زمنا پیدا نو پلار سوی اہدی کا یا آبتی خل جا علی من العلم ما زم یا آدی کا اہدی کا سراطا سوی ما پس رازا دا کذرین غلال بن روان خیر ہو کافر جو خونی ماندا وی نیمانی بیا دی مقابلہ شروع کم دی خلق مکی بیا خبا خبانی وی شروع کا امامو دا محلی دا طول کری اگا پلار دو پلار تسی من نکا دو پلار بی مخی موز کا و دو یو سایت موزو کا علاو خلقو تاوی ولی دا پسی پلار تسی من نکی گی وی نا وی ولی وی دی خلاف سنت تی خلق راجم وش پلار تاوی تیرا داستا زی تاسو وله مونږه کې یا تاسو مونږه مونږه کو دا دې سوې زوی خبره او تاسو خبره کې هوت ذات دې او بیا له پس دې بیر سو کوم نو زه خو تاسو د وزمنګ د وزنه مکی گا ظالم د مونږ د وزنه ولی خبره غلط کې وې زه خو خبره خدا دې صحیح ده کرشیا را باندې وای خو تاسو په ما ټول مخالف شي ما به د دې نه لره کې وینا لارا دا سواری که استا بچه استا دا پیدار پسیر طریقه روان دی لالچ نکی اوتا لالچی زمان دا وجه نا مون ومون تا صحیح مسئلہ بیان که زمان سکاره زمان تستا خلاف تو وی صحیح مسئلہ خو بایدو نو دالا وی دالا وی بای با تول خلق سمشو کلی سمشو لار سمشو و دا فسبانی سمشو و بای کار بانی کدی زوی د پلار بایکاټ نه وکړي خلک سمیدو پلار سمیدو بایکاټ کړي ری دی پته اونګه خلکو ته چې بایلا بایکاټ د زوی د پلار سره په کومه طریقه لري د پلار هم سمشه کړي هم سمشه ولکه پلار مسر سره مله گزاره پکار ځان سره خلک بلوکه خلک وځي ګور پلار زوی مخکې جن دی وداري نه ټول د په بایکاټ کې دا फायदा ده ها او اول تو آیا پا مزے پویا کا چه پسند بانے کلک شو نسلی اگر کدی پلار دے تبرع منہو فلما تزلہم فیزے تزلتموہم دا بستازو یادی کنا انا برعاؤ منکم نخیر داتے لرے کے گزارہ پکا دے نجمی نجمی کوئے فرزکت لا تاسو سخت دے رہے بیا دا مراد نه ده لنفذو من اولی فافوانوم ها نو چو خوارشی ویستارا خدا حبال کارو کر نا اللہ وی فافوانوم مافی کم صحابہ ہوتا دا سو زلشو ولقد عفا عنکم یو ولقد عفا اللہ عنکم دعانوم او درم فافوانوم او سرورم وستافلوم بخن دیر روالا پیغمبرا او پینزم وشاورهم فی الامر دیسر مشوره کوا دا دا مشوره خرق دی دا دا دنوالا خرق دی اللہ وی صاحب او سر مشوره کوا گورا سی خرق دی که نوی سی خرق نوی اللہ با حکم پا مشوره نکاو پیغمبر تا دی صاحب و بارکی چا اغا بدتیانو اغا خائنانو اغا ناکار خرقو یهودیانو نو پیغمبر تب اللہ ازوی چی شاوی رو فی الامری کلا چی فی سرکی تر یو کار دین قصو کتا زان اسپارا پا اللہ بشک اللہ منکی در زان اسپارا انکو سرا این سرکم اللہ و کمدادو کستاسو اللہ کستاسو اللہ امداد تی فلا غالب لکم نشتر غالب تازو در پارسو کر کمزوری که انکی تازو در پارسو کر او وی اخذلکم کپریدی اللہ ستاسو امداد نسوک دیا کنسا چمدادو کستاسو من بعدی پس پر خودو دا اللہ نا خاص پالا دی زان اسپاری مومنان زان اسپارن پکا دی چی پالا زان اسپاری وما کالا لی نبی ندی مناسب دا پالا یو مومن ندی مناسب دا پالا یو نبی لی نبی ایا غلا چو غلولو کی غلا یا غلا پا ما دوکی او دو غلول سرا غلول زالا یو شیخ خاص کول پا مال زنیمت کی جاد کی ارسے نا چیز اطور شیع من ظلمات و لزما امیری تا تا مقام ملاو شوا نزان لبا شیع نخارا اطور شرک شیع رے حضی مناسب دا پادی و پیغمبر چغلو لکے ومائی اغلو یاتی ما غلی یوم القیامة یو صحابیو ها او اغلو زان یو صحابر خاص کرے و مالی غنیمت کی او تیارے کاو دارد غشر کافر را غی پول گئی را صحابو چرے کہ وہ شہید شو نبی علیہ السلام وہ شہید شو پتہ نہ لشتا ہاں ماری غنیمت کی صادر خاص کرے ہو لاغت سب دفاسا ہاں صادر پروتے گورا دا من تا قرآن و حدیث خی چا اغیر پدے حالتنو کے یو قسم معاف لدی سرد آگے نا اللہ معاف کری دی بیا خدا پیغمبر دی نور و توی گوڑے تاسو تاسو کارو نگی کہ نستاسو ہم دا حالتی او زمان استا کله یو شیخ خاص او کله بل شیخ خاص او ماری غنیمتونو کې نورو کې ډېر احتیاط وکړل ها ثم توفا بیا په نور کې یو کسبې چې هغه ول خلکو نه سونی پټی کړی دا تا کوان ګرځي کنه دا قیامت پرود ما هغه سب د پاسه سونی او پن به تر او روان وي وا دا دا کو سونی پټولې یو کسبې چې هغه پټ کړی حدیث دی نو در سر در پاس بے اوکوی بل بل بکی اور آروان بے و دا آغا دو خان و آغا داوکو دا رہے دا اس نخکارا کی گئی دا بل اس مخکارا دی و خلقو پتکلی نخکارا کی نخکارا دی خلقو تا دا با انشاءاللہ تمامی مخلوقوی نکی خیر قیامت کی و دا آغا توریری و دا آغا داکو دا آغا داکوانوی حدیث کرا جی یو کس بے چاگبا ہاں غواگانی سر شیچ پتکلی پسر بے پراتی اللہ با طاقت دی سیزنو ورکی دی سر دی پاسا خلق بو تو گول و داروان می دا آغا دا غوانو او دو غیانو آغا دا کوداو دی خلقو نمی چا آغا گرده او خلی دا آغا دی ابل یو دره ما شمانو یو جای که مقبره که ها خیرتی سیره دوی او گرده تی او خلی وی او غرزوریو ها آغا سیره آغا جاپر که اجن ادره بیگان ابلش پا نسو نسخ ظلم روان دی او بیا چرتا صاحب سره د سنتي گزار کړی بیا دا ټول ظلم دی دا په پته کمزې کېږي قیامت کې به لګي یو مې اولل یاد بما غل یوم القیامه دخل کلن ازار کړه چا چې ودول کو راتبو کې پاس چتو کړی دا پر د قیامت کې بیا پر ور کې یاد نفسا دا عمل چې کړی او هم لا یذمون او په دې بځاته ولکلی شي او همانی تبارز وان اللہ کمان بابی سخت من اللہ و مأواو جاننم در معشومان رو ایک احتیاط پکار دے بیجے معشومان گرزی خصوصا دے غرمی تیم کی مازی گرم آخام تیم کی دے او معشومان دے پسپ ہوئی گی نا و جائے سے معشومان دا پاپر والا اغامن دکی لاس کیو تا وینی سے پسوئی تختی بیا هنغه یو یو ګردا پاتو په ولکه باندې بیا خرڅه د انسان سره داسې لوبې کوي او همانه تبارزوان الله او سوچ تابع د الله د زمان تیا وشان دا چا چې راګر چې په غوسه تر په الله نه او ما او هو جانم زه راغې جانم و بي سن مسير او دې بس دې د ګذې د جهنم هم درجات نه اند الله بيود ها هغه خلق سره گاډو کې مسورې کې چاغه تاسو نه پیژنې کړي له دلې مينت کې موټر دې کې یو واپس دا پیاده کړي یو هو عام پلی کوجه په ایګو حاصل سوري کنه حادثه دې نقصان کې ګاری کې اوږې یو بچ کم خای لاړه کا هم درجات نه اند الله هم دیزو درجات ان خاوند درجو دی یا لهم درجات دیر درجی دی فنیز دا اللہ واللہ و بصیر میں بے ما یعملون اللہ لی دن کے پاکا سے دیکھئی صداقت دو قرآن تاکہ احسان کرے اللہ زماد قسم علام پا قد و قد پا ماضی قسمی مانا فیدا کئی قسم دے احسان کرے اللہ پا مومنانو باندی از باسا کلے چراو لے گو فیم پا دے مومنانو کی رسولن پیغمبر بینن خسیم دے جنس دا غینا یتلو چلولی بدا پیغمبر پا دے باندی آیات دی آیاتون دا اللہ گورا اللہ احسان کرے ہو چھ پیغمبر من تدا لے گلے کو قرآن باندی وسم احسان دے چھ کمو کلو کی خلقو کی علماء پیدا شی او قرآنو تا بیان دا احسان دے پا خلقو باندی احسان دے کلو منی ویزکیم او پاکی با پیغمبر دے لرا تشرکنا ویعلمهم الکتاب والحکمہ او خیب دیتا معانی دو قرآن والحکمہ و سنت من قدرکن آیاتنا دو قرآن نا بقدر کی خودلو وین کانو اگر چودا خلق و خاضراتو دو پیغمبرنا لفی ظلال مبین خامفا پو گمراہ احکارکے احکار گمراہی کی روانو اس تسلی و تشجی بہادری تلکیا رسطرش میدان دجات کے ولما صابت مصیبتون ارکلا چور سے تاسو ته مصیبت په وخت کې کتا ته په وخت کې مصیبت ملاو شو نو صبر کوئ زکا فقل سبتم مثلیا تاخير سول تاسو مثلیا د چند دې په بدر کې پروسکار تاسو دې حق پروسکار ادا کړو نو قلتم وی تاسو ان ذا د چرته دا مصیبت تاسو دې وخت کې دا شکست مون ته څنګه ملاو شو وقلوا هو من عند انفسكم دا د طرفه نفسونو تاسو نه تاسو د امي خلاف کړو تاسو د پیغمبر نو منلي مو چم پر خودوا چا چې د خپل مشر منلي دي نو غلا سزا ملو شوې ده بشک الله پالیسو دې قدرت والا وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله واچ رسیږي تاسو ته په ورځ د مخامخ کېدو تاسو دلو کې نو فباذن الله دا په حکم د الله او دا الله حکم پدې شوی ونو او دې لپاره چې کار کوي الله مؤمنان خلقو ته ولي علم الذين او دې لپاره چې کار کوي کسان چې منافقت کوي خلقو ته ویلې شو دی تعال او راشه قاتلو جنگو کوي فی سبیل الله فلارض الله کې جنگ کوي مر کافرو خلاف کوي کنه او دې فو زکه جنگ نه کوي نو دفاع هو د خپل بادو کوي کنه الله او دې فو دفاع کوي د کافرو دفاع وکړه زکه جنگ نشه کولې نو د خپل کور دفاع وکا د خپل کلی دفاع وکا د خپل گاونډي دفاع وکا ها لټو مټو هو گزاره کنه ګټه مټه هو گزاره کنه تر خپل ځان دفاع کې کله کله هڅه یو د اخلاصو په کافرو میځل وا خطا شوم نه اوی دفاعو هغه خیر له مون خطا شو اوی دفاعو قالو وای کافر کافر سوی علاوه یا جنگ کې د کافرو یا دفاع کې د کافرو نو دې سوی منافقا لو نعلمو قتالن کمنګا په دې په جنگ وضاحت شو کوله خپويږي لو نعلمو قتالن کمنګا په دې په جنگ باندې چن راځي لتبانا کو منبا دغداري کړی وستاسو یېرا منګه څنګه جنگ کو نو جنگ چتږي نو لتبانا کوم کمن په دې په جنگ متابدا همنګ دې جنگ چن راځي نو ا دغه چن نو ولزي یا کا منګه په دې په جنگ چدا جنگ دې منګ متابداري کو خدا جنگ دې ولې جنگ دې هم مسلمان کو تر دې او جنگ دې هم دا کافر کفر تا یوم ایزن دا منافقان کفر تا فضا وقت امتحان کے اقربو دین نزدیری دا دینا لیل ایمان ایمان تا کفر ایمان تا دور نزدی نیدی سورا چی کفر تا ویره کتو خوچ داغی تایید که داسی دکا کافر و یو مالا کافر خر کافر سیما ادو جا کافر ایما چه جنگ سرانو کم تو خو جنگ نکنه معلومی گدا چه کنه وایده ای بخل اخلوبانی آغا چنوی داغی پرنو کی پخلی خوی من دفاع کو دفاع کو اللہوی دا دفاع نکی پخلی وی یو سو پلکی ری بل سو پلکی راگی سا تعلق وی رکافی رو سرا واللہ آلہ امائب تمون اللہ خپوی پاچ دی پتے اللہوی بیمان زربان خپو ایما پخلی خوی یو سو وی او پلکی ری بل سی زرخو دبان پو ایما کنا اوش بیارت نکورتے څنګه دا څنګه ورته چې وازا دمو بیکشا الذين كسان منافقان شاغي وایده اخوان په قلوبونو کې نو مسلمانانو په اړه کې وای روړې دې نو دمو مسلمانانو ظاهر کې خپلوا هوي او خپل کې خبر شي وقالو حالان کې دینا سود جنگ نه جنگ نه کین واسو دې جنگ کوم لو اتو نما قتلوا کته زمنګ من دی دې باندې وجدي شي وې کده زمنګ پالیسی اختیار کړې وې کنه دایو وجري شي نه وې خو زمنګ یې نه مننه نو ځکه لا وا دفقه د قرزان نه مرګ که تاسو رښتینی اوس دې چا چې جنگ وکاو اولی مقام حاصل کړه شهادت داغي مقام وګوره شهادت باندې لوی مقام ملاوي خو ګوره د کافرو په ملک د کافرو سره به جنگ کې حاصله جو مسلمان باندې راولېږي که فوجي دې او که پولیس دې او که مسلمان نشه دا د پولیس او د فوج سره د مسلمان په ملک جهاد نشته دا د امن خلکو ډیر ملګری زمون د سناوري پولیس دی آدمی دا هغه زمون د ملک دفاع دا حاصل نه چې په مسلمان باندې روان خلې دا د کافرو سره په جنگ کې د کافرو په ملک کې د مسلمانانو په ملک کې با د مسلمان سره جنگ نه کې دماکی باندې کې د شر او فساد جوړیږي ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله يو به يو وجني ابل بیا بل وجني ها فور خدا خو زمنګه رولري علاتي کو ټول اخو دا نږدې خلک پولیس هم دا لري دا خو مسلمانان نشو کفار خو نه وي ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله دا کافر غالب نه په خپل منس کې دی او جنگي او منلا موقع جوړ شي ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله وات غمال مګو د پاکستان باندې چوج دی جی پلا الله کی امواتن دا بسملو ابسمل ها دا چې الله په لار کې مرشه نو ولې منل دې مر خو دې غمال په مکو د مل ولې منل ها اموا غمال په مکو د مل بلایان بلکې دې ګندري پنځه رب ده دې نور ځو کو دې ته ځو کول کو دې شي شیخ القران الله دې په رحمت نورې دې یو واقعیا دی باجی په واقعیا دي دا هر څه واقعیا دي بازینو کې دې ټوډيري کې داغه ماشینو د پاره دا بیان د دعوت د دې کړي درګه سره خوا کې خپل ها دکان کولاو کړو دا اورو ماشینو پاتې کوم دې ته اوس بینک یې از خوا مشین کې زله گیاو ما مصری راغله نو ته نو سره مخامخه چې مصری سره کته پورته کیږي نو بیا لاس ما مخامخه ها هغه چې تیږي توریږي را توریږي نو ما په لاسونو باندې توروالي اثر راغله پدې کې خلق را جمع کړو ما په سي مدارا اوسته پاکي جمعه دې ها خلق کسان راځي چې تاسو سره مدارا غلې ستا خلاف لاشه مناظره اوسره ټول خلق راغله ما له فتنه نو دې دا څه ګیرته زلالو ما زایره بچ تاسو راو سه بس تا تمامي مخلوق راغله جمعات کې مولوي صاحب ته راځي او چت تاسو دې نه جوړ کړی او تکیا غاني شو دې لحیم شهیم او ور پټ کړو ها په چا زو ښکارا جوم خلق یې هغه امودارا یې شری نو او مولوي صاحب خدا دا هم له مصری دی او تاسو مسیو او مودا مال راواله وې ماته ځکه چې ما جامین دغه سوي ها او زما لاسم د دې ډیبرو سره خامخا راخنه او داو خامخا ما خپل کار کوم خپل کار په بکې دا زما نه کېږي خلک دونو ته ډېر والی خپل مهنت بکې کاروبار بکې وې چې دا خو مصری دی دا خو مولا نه دی ها وې ما دا اوس مصری خې فته بو د مصری او د مولا و دی خو ته زړه ورسې نشم کینه اسلم خلق ګوري ویا منتوی جنی قبرونو کی پراتری نو دا سوی ویتو تا سوی آو تا دویم نو وجه دی قبرونو کی ری دا عمر دی کو جوندی وی ما تمو تا جوندی وی زمو تا تمو تا عمر وی زمو تا نا نا آچه قبرونو کی پراتری دی بارا کی تسوی ما چه تاو تا سوی آو تا دویم نو وی خبر خیر پر نپو دیده دیده دیده خبو چنم خید سوال سوالم نوارتو ما بو تر سوال چلم خودا وی ماوی چه سیبستا مقصد داده چه دا قبرونو کی پراتی دی دو دا مردی که جوندی آو دا نیما چه تاو تا سره ویزو تاویم چه دا جوندی زر آیاتو دستو ولا تقوی ری من یقتل فی سبیل اللہ امو آو وی ما دا آیات کم دیکھے دی اپی جیشتا اپی جیشتا اپی سیبشتی چه دا آیات نو گرد واری آن وقتی دا قرآن دا سا چرچا چرتا وا اس کافیزان دی او قاریان دی از شیخ تا دوا گانگی دا قرآن نوری از خلق انو کی پیدا کا اسو کی پیو طریق از رکی اسو کی پلی طریق بانی از رکی اپی زان چرتا ہو قرآن اسو کنیزدین اداد دنو اپی زان چرتا ہو نو دیکھنا درشم اسی پارا گوری کله یو کم دی رسما کله شنه مسی پاره اله راله یره دی وخت چې داخله ګوري او مال ما سره اوس مصریم راغله دې زمنا او کار نه به اوس کپړې دي نو ګنټو هم دې سره دې لګیای زه نه شي راړه ولې او ما چې مولي چې دې روانه نو مال از دا سره دارک پکې دا آیا د صورت به خري وروه ته ما چې دا دې ها خدای معلوم دې نه ما آیا ته یو معلوم مال دې دې وکړ دې ایا خطو دې خلص کړې دې د څه مقصد لپاره فنو دې معلوم نه دي چې دا دې مسی پاره کړي او دا دې څه مسی پاره کړي ماشاءالله دې دا پسند نه دي چې دا لا تقول ما یقتلوا کما سی پاره کړي وای ما چې دې معنا دا وکنه و ما ولا تقول مو ایت سليمان را چاته یقتلوا چې وجل شي فی سبیل الله فلار د الله کې اموات مل دی آیات کی موت امرائے دی آیات کی قتل امرائے میموں خو مولی سے وہ نا خلق تو ناس تے قتل موت او قتل کے فرق رہے موت دیتا منگوائی یو سرے پخپل بسترم مرشو ساتھ او خط لیدا خنون پخپل حال بدلی روغ دے ویا واو موت دیتا ہوئی ماشی تیخ شو او قتل دیتا ہوئی چه داغن روحم لاره او بدن ان زره زره شه لکه چه او وجله شه نو چه سو کی وجنی نو لاس پا لاخو بی همخا خرابی کنه نو قطر دیتوی چه روحم تلاره او بدن ان زره زره شه آو آو منگم دیتوائیو نو مقصد داره چه او وجله شه زره زره شه روحم تلاره نو مقصد خدا داره سره غره شه ها وچه آوا منگم دیتا قتل وایو نویا خلق پدوتا مطور ایسار که چه استاز تا خودنم پس خبر آخواکلا مو غوایو اغا ہوا چه صرف مل لے بدن روغ لے او سات ورطا لیدا او توی نا بدن روغ ندے او سات ورطا لیدا نو تاو پس داغنم آخواکلا خبر لکی مدیوان بریو ملای آواز پا خلق طول لارا چه مرانا نو ملای نکویگی پا یو خبر اکیرا گیر که دادا سی ملای دیسا باس نکیگی وی خلق لار ماو دے پاتی شو جماعت کے ہے وی ما تے وی چلی آتا ما سرسا چلو کا وی ما چلی ما سرسا چلو کا ما چلی وی وی چلی دی خوزر آوستے ہو ما سرے دیر پیسے کرے وی ما سرے روٹائی کرے وی ما سرے چھے کرے وی ما سرے کرائی کرے وی دا چلی دی لار نمارا چھے و بو روٹائی پیسے دا پر کم دنے ملاوی گی اس وی ما چلی فریدہ سر ریا راغل ای ما پسی زما خلاف کی روٹیم زما چیم زما کریم زما پیسیم زما ا مقابلم زما ما سر ما پسی بے راوان سر ما تا بے پر خلاف ما کریم ورکڑا دکری درک بو سوئے بیان لگے گی دا سی زمانگا شیخو اللہ دی پی رحمت نوری وی بیانی بوتا مشید تا نو کرتا میوی چھے روٹیم پرخکا مولی سے بانی روٹیم خلا رکھا ہو گئے چیم پیوس کرا وی می کړی ور کړه چې هو دا ستا کړی چې کوم نه راغلی دا ور کړی شو ادا جب مولا یا نو ما ورته وی نو چې او وجلې شي مې ما دې ګور وجل خو دې ته وی چې پدانې مروغ نه وي او سام تلاله ادا وی نه کنه مل نه دی و ظالمون ول من نه ولا تحسبن الذين قتلوا گمان مکو پا کسانو قتلو چو او وجلی شی نو وجلی شوی دے پا مقام دا جہاد کی زرزر شوی دے پیلا سنے ملو تیری سر ملو تیرے بدن تم تلے دے او روح تم تلے دے نو مل لے کنے اتاو تا پوس کن ہاں مل لے او دلتا ہوئی اللہ وی ملو تموا ہاں معرف القرآن کی محمد شفی سے ترجمہ دے جائے کرے رہا گمان مکو پاک اسانو چوہ جدے جی پلار دا اللہ کی امواتن دا عباس ملو مل لے خوا عباس مل لے لیکن یو سرے یو دا سی ملشی یو پا زنا و پا لواتت ملشی یو پا دشمنی و پا ڈاکہ کی ملشی دا اگر مر دے یو پا شہادت ملشو و دا اگر پشان ملخو نا دے کنا مل دے خوا عباس نا دے لوی مقام حاصل کر اللہ پا دربار کے دل دم رانے سورت بقرہ کی یو سلسلو فنزو سکم دایات ذکر کئی وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَا حَيَاءٌ زَغَدِ فُرِوِيْخُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ تاسو پاغ جون نپوئیلی چاہ جون سنگرے دلتوئی احیاءن جون دیری بَلَا حَيَاءٌ اَلْتَمُوئی بَلَا حَيَاءٌ جون دیری و تاسو یو سورت وګورئ سورت نحل آیات نمبر 21 یوشتم نمبر دواله وی سوال لسمه سی پارا سورت نحل آیات نمبر 21 یوشتم امواتن غیر احیائن ملدی جوندین دی وما یشعرون ایانا یبعثون نپویگی شدی بکل پورتکو لیشی دلتا وی امواتن غیر احیاء او بقرا او آل عمران کی وی بل احیاءن دلتا وی غیر احیائن اول دی آیاتون منس کے بسکے آلتا ہوئے چدا اللہ پلال کی او اجلیشی نمبر دی بل آیان جوندی دی او دلتا ہوئے اموات نمبر دی غیر آیان جوندی دی مل دی اول پوئی گی دا آیاتون منس کے تعارض نشتا کم جائے کوئی چھ جوندی دی نو پا قبر کی جوندی دی پاغ جوند دا اللہ سرا چالا پہ پتا دا بل احیاءن عند ربهم دا اللہ پر نجبان جوندی دی اللہ تے پترا چان اللہ سنگا جوندے ساتھی مونگ تے پتر نشتا زکا آلتا ہوئی ولیکن لا تشعرون تاسو پاغ جوند دا قبر نپوئی گئی چان سنگا جوندے ولیکن لا تشعرون دلتا ہوئی چملی دی جوندی نی دی دو دنیا پیش یدبانی مر لے دو دنیا پیش یدبانی جوندے ندے زکا د دنیا په شتبان مللې چې خزه بل په نکاح اخلي مال په تا حواله کیږي چې ناز په کیږي کار په دمړو کیږي غسل ژوندې ورکه کفن ژوندې ورکه کفن او تا چولې شي نو دا کفن او غسل جنازه دا په ژوندو کې کې په ملو کیږي دا په ملو نو دلته وایي ملدي ژوندې نه دي چې کار دمړو سره شويره ته دنیا په شتبان مللې اته وې چې ژوندۍ دي نو دا الله په نس ژوندۍ دي تاسو ته پته نشتا چې الله څنګه ژوندې ساتي لکه د مور په ګیره کې د ماشوم ژوند شتا موږ منو څنګه ژوندې وي والله عالم څنګه ژوندې وي ځکه دا خلق خدا غو بند را ته کوم شي باندې خوراکو ته ملاويږي ظلم په ذریعہ باندې الله څنګه ژوندې ساتي بس الله په پوره یا هغه ژوند چې خوب سره ویني خوب کې اولاد په خوب کې د بعد ملکونو دورې کې چې راپازي کې به هیڅ هم نه نو دا د ژوند حواله تلې یو خاطی خوا نو دا رنګ د قبرم ژوند شته خو هغه ژوند ناقص دی پوره ژوند یاد دنیا له یاد آخرت ته دی وجنا یوز او فی نوع من حیات به قبر ما یتعلم و یتلذذ حافظ القدیر لکی دور ژوند هغه قبر کې ملاویږي چپاغ جون باندې یا راحت مومی چې نیکه ملای او یا پھر سزا مومی چې بد عمل ای نور سزا پورا او پورا راحت نعمتونه هغه قیامت کې ملاويږي بیا دا وینا ژوند دی او د دنیا په حیثیت باندې ژوند دی اته منځونم کوي او تا او د سنم کوي او تا چا پیرا حجونم کوي عجیب خبره او ګوره د پیغمبر حیات نه مني ومن پیغمبر حیات واجب مني موږ د کافر حیاتم قبر کې منو ها پیر حیات حد کافر چې جون په قبر کې لري نو هغه عذاب به څنګه ملاويږي چته یو ښه حدیث پیش کې چې ها روضۃ من ریاض الجنه حفرۃ من حفر النیران ته یوازې حیات د انبیاء منی منګه د کافر حیاتم منو کده کافر حیات نه نو دا غیر پر حفرۃ من حفر النیران به څنګه راځي ها او کده عام مسلمانانو نیکانو خلقو حیات نه راغل بیا روضۃ من ریاض الجنه به څنګه ملاويږي نو کافر او د مؤمنانو د ټولو د پاره زندگی د قبر شتا خواغه زندگی د قبر هغه د دنیا غونده زندگی نه دا ورا هغه د هغه ژوند زندگی را چې څنګه د الله زندگی ورکه چې مؤمن دی هغه لا راحت دی چې بدمد او کافر دی نو هغه د عذاب او سزا له بس ته څنګه دی من پین پوی زګه منګه تری نیو چې لا چې پته وولېږي چې کوم تری دی هغه موږ ته ان نشوي لري موږ په خپل تللی شو خبر ناغې زموږ د حال نه خبر دی نه موږ د هغه د حال نه خبر یو او قران صاف موږ ته ویلي هغه ژوند داسې دی چې ولکن لا تشعرون تاسو په نکوي نو خبره ختمه شو شور زم پرشتہ شور ما مخه بقره کې ته تفسیر کړو یو شور دی اول عقل عقل هغه ته وی چې سره په انجام داري کار پوي او شور هغه ته وی چې په ظاهر نه پويږي دا لاوي اے خلکو تاسو چې دا کم شهداوی کم قبرونو کې پراته وي نو تاسو هغه ظاهر شورم په نشتا نو پدې کې چېل وره کې علم خو پرېږه عقل خو پرېږه هغه شور ظاهر شورم په نشتا ولکن لا تشعرون ظاهر شوردن پیده چه دیگه ده وینا داسی جونده واقع جونده دی منزونه که تالا تا پتا چاگه منزونه که تاسو پا منز که لیدره ده چه آل تا قبر کی منز که او داوی حدیث که راجی حدیث و حدیثو گورا و قرآنو گورا یوازی دا حدیث سیوتی دا حدیث نقل کره ده تیک دا خپاغیبان محدثین لس او وجر حکری دی میزان الاعتدال د امام زاهبی اگر ذکر کری دا حدیث منکر ده پدی که فلانه راوی فلانه راوی فلانه یو بلدہ تدا خبر واحد ده او خبر واحد چه تلا دا حدیث متواتره مقابله کراشی نبیابا خبر واحد پا مقابله دا حدیث مشوره و متواتره کی متروکی اصول و مسئله لده بل یو حدیث راگه دا قرآن خلاف وی نبیابا حدیث متروک وی چه متعارض وی او قرآن بسوی معمول وی تا خود اصول و خبر ہے ننا حدیث ندنم کم زوره ده حدیث منکر هم ده حدیث خبر واحد هم ده اگره یسلون فی قبوری بلا حیان جوندی ده بلو دا حدیث ذکر کرے چاره رنبه دا حدیث چه سند ده ده شروع شده لکره ده از سبوکی ده سبوکی دا حدیث نقل کرے ده سبوکی حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ په مقابله کې همیشه مقابله کوله او داغه په اړه کې شاه روشا کشمیر رحمت الله علیه لیکلی دي شاه صاحب لیکلی دي دیو بندیانو مشر چې سبوکی په خپل کتاب کې اکثر کمزور خبرې لیکلی دي شاه صاحب زنه ما شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې سبوکی په خپل کتاب کې اکثر کمزور خبره راغلي نه یو کمزور خبره پکې راغله نو دا هغه نه ځکه بیا نور ورو نو سیوتیم ته بیا نه کولو کو سیوتی کو نقل دا غره کړی دا چې خبره راغله غوروي حدیث کې راغلي د دې حدیث په مقابله کې نور احادیث متواتره موجود دي چې پاره احادیثو کې سندن کلام نشتا د بخاری او د مسلم روایت لري چې نبی علیہ السلام ژوند نه ده په ژوند دنیا سره نبی علیہ السلام د دنیا بهشت د دنیا نه مړه وفات ده فانه قد مات لکه حدیث کې چې راځي ما حدیث وخت پیش کړ ابو بکر راوی او بار صحابو ته تقریرو کا هم من کان یعبدو محمدن فإنهو قد مات چاچر محمد عبادت کا من محمد صلی اللہ فإنهو قد مات ا دنیا نتره ره وزدہ حدیث مات دے چه دنیا نتره ره وفاد دے او گروه دی حدیث کی راجی بلا حیان و یسلون فی قبورهم دا حدیث صحیح متواتر ہے راجما کم پیش کا او دا خبر خبر واحد دے او چه کله دا خبر واحد او دا خبر متواتر مس کی معارضہ والا لبیاب خبر واحد متروک وی او خبر متواتر مشورہ اغب سوی او بیا معمول وی تو دے پدے فرقم پوئے ندے دا حدیث بخاری وورا سو دے راگستے دے چفائلو قدمات دا حدیث صحیح بخاری اول جل دری سوا دو یا کی ذکر کرے او حدیث نمبر دے 1241 صفحہ 372 اول جلد بخاری مسند ابن ابی شیبہ سوال دسم جل 554 کے دا حدیث ذکر کرے رہے مسند ابن ابی شیبہ سوال دسم جل 553 مسند احمد دا حدیث فقضے ذکر کرے رہے چھے نبی علیہ السلام دو دنیا نہ تلے رہے فَإِنَّهُ قَدْ مَات مسند احمد شپگم جل 44 صفحہ 45 صفحہ 48 صفحہ ویا صفحہ یوسر والنسم صفحہ 200 صفحہ 200 سلور ویا صفحہ او حدیث متواتر رہے چفا انہو قدمات صفت و صفات ابن جوزی دا حدیث ذکر کرے اول جل 284 صفحہ کے 226 حافظ ابن کثیر دا حدیث اول جل 528 کے ذکر کرے رہے حافظ ابن کثیر اول جل 528 قرطبی سنورم جل 223 کے ذکر کرے رہے احیاء العلوم دا امام غزالی سنورم جل دریو یا کے ذکر کرے رہے مسلم بی آلا اتم جل کے ذکر کرے رہے او حدیث نمبر دا خیمہ مسلم بی آلا کی چکم دا احادیث و نمبر ورکلی سنورم جل اتم جل کے تو دا احادیث و نمبر داری 4510 4534 4542 4585 4688 4962 مسلم بی اعلی پاتم جل کی داشپگوز ہے دا ذکر کے دا فینو قدمات نسائی بن جکم شرح لا نسیوتی نپائی کم دا حدیث سیوتی نقل کرے سیوتی دا حدیثم نقل کے نواغم نقل کے ابن ماجی اول جل 520 کی نقل کرے الفرق بین الفرق دا عبدالقاہر بغدادی کتاب دے دویم جل نلسم صفحہ کے ذکر کرے دارنگی مجموعہ الفتاوی د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اغم دا حدیث نقل کرے چې د دنیا نه نبی علیہ السلام فإنه قد مات دا یو حدیث سو کتابو نقل کرے بلا کتابونو تما ته بغیر د سیوطی نه دا حدیث بل ځای کې پیش کړه نه ځپدې کتابونو کې مرا خبر واحد دی مونته ورته کې یصلون فی قبورهم او یو احیاء الانبیاء احیاء القبورهم دارنگی حدیث کی راجی مستدرک دا حاکم سنورم جل 324 صفحہ 325 صفحہ الاتحاف بل کتاب الاتحاف شپگم جل 116 اوتم جل 465 صفحہ کے ذکر کے دا حدیث دسار ابن سعدنا چجا جبریل الى النبی نبی علیہ السلام تا جبریل را رہے او جبریل ورته وی یا محمد عشما شئتا جون تی روا چه سورستا خوخشی جون تی روا فا انکا میتن تبا یوزن ملیگی فا انکا میتن تبا ملیگی مستدرک ذکر کرے الاتحاف دارنگی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت دے دا ابو سعید خدری چاگوی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبانی نبی علیہ السلام روتی یوزن فی مرضه الذی مات فیه پاغ مرض کی منبانی باہر را ہوتے ہو چاغ مرض کی بیا ماتا فی اپاس شوئے پاغ مرض کی را ہوتے ہو چا مات فی دا حدیث اتحاف المہرا حدیث نمبر دے 5843 پنز زرا اتسوا دری سلوی اختم صفا دارمی اول جل سینٹ اس کے دا حدیث نقل کرے رہے دارنگی بی بی عائشہ سوئے دا نبی علیہ السلام بی بی وا دا غدا ہاں دا عرف مل کرے وا دا کمری و دا کور مل کرے دا بی بی عائشہ قولو گورا بی بی عائشہ وئی ما تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام لال فلما خرجت نفسه ما شممت رائحة قط اطيب منها چه نبی علیہ السلام نقل روح پروازو کو تو داغن داش خوشبوی اطلاع داش خوشبوی چه داش خوشبوی ما دنیا کی پخپل جن کی چر نو حاصل کرے چه دا حضرت نفس دا مرگ خوشبوی اطلاع چه نبی علیہ السلام افاد شو تو داغن داش خوشبوی اطلاع بی بی عائشہ وی چه دا خوشبوی ما چر پو مرک نو مندره نو چکله وفاصی خوشبو چتلا بی بی عائشہ وی دا بزار 851 کی دا حدیث نقل کرے او مجموع الزوائد اتم جل 617 کی دا حدیث ذکر کرے چه ما تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیران نا مرگ نیشتا اگر جو اندیرے منزو نا کئے دارنگی دو جویری روایتو گورا جویریا دو پیغمبر بی بیوا اغوی واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا موتی قسم پا اللہ ندے پر خود پیغمبر پاک عند موتی کو وحد مر کے منتا دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا نی منتا پو وحد مر کے دینار پر خود دے نی راتا درہم پر خود دے لیرا تا وینزا پر خود دے لیرا تا یو غلام پر خود دے عند موتی ہی وقت مر کے بی بیانی وی من لے صحابہ وی من لے دنیا نا تلے دیزا مارے ننا اجن دے رے بلکل پجند دنیا سر و منزورم کے خبرو گورا نبی علیہ السلام ترو سکت را تری وی من لے حضرت عباس سوئے نبی علیہ السلام ترو دا تو جویری دا روایت پارسم جل دو مصفہ کی نقل کئے اتحاف الاتحاف المہرہ کے حضرت عباس ہوئی لما توفی رسول اللہ صلی اللہ ارکل توفار دے شو پیغمبر پاک قال العباس حضرت عباس ہوئی نبی علیہ السلام ترہ انہو رسول اللہ قد مات و انہو لبشر نبی علیہ السلام چکل وفات شو ان رسول اللہ قد مات نبی علیہ السلام دو دنیا نلات و انہو لبشرن او دا یو بندو قد مات او بندگانو مانی مرگا راضی حدا ہو ددائی حالات دی و یو گو رکنا نکل او اینکن پا دنیا پا برزخ پا لحاظ سر جوندے منگا جون منو لکسن چی سیر اعلام النبلاء د امام زاہبی کتاب نہم جل حدیث کے وفات دے قرآن کی ہوئی وفات دے راشد متبر کتابوں نے گورا اس سیر اعلام النبلاء امام زاہبی کتاب دے نہم جل یوسل یوش پیتما کے ذکر گئے اغوے حیاتم فی عالم البرزخ حق نبی علیہ السلام جن پا برزخ کے حق دے ولیکن لیست ہی حیات الدنیا داغ جن د دنیا اونده جن نو لیس دی حیات الدنیا داغ جن د دنیا نو تارنگی تاریخ اسلام د امام زاہبی کتاب تاریخ اسلام اول جل 269 صفحہ 270 صفحہ کے اغلے کر گئے وی الانبیاء احیاء عند ربهم انبیاء علیہ السلام جندیری عند ربهم دخل رب سرا کا حیات الشہداء پشاند جند شہداء عند ربهم هو لیست حیاتهم کا حیات اہل الدنیا او ندے ولیست حیاتهم او ندے جند دی پیغمبرانو کا حیات اہل الدنیا پشاند جند دنیا والا دو دنیا پشاند جند ندے دنیا کے تکلیفوں نے دی مصائب دی لگا دا تند دا نوچے آتا کم دا سے جون شنو دا ہوتا پیغمبر او سم تکلیفوں کے گھنے نا آگا نمتون دا اللہ رسولی دارنگی جلاؤ لعینین دو امام نقیم 530 صفحہ کی دی کی چدا ری جون پشاند جون دا دنیا نہ دے جون دا آخرت دے دارنگی قصید نمیات ریت یا کی دی کی جند دنیا نده جند برزخ ده طول کتابون اگاری کی خورده زمانه وی ندائی او دوی مسئلے جوڑا کرے گا او پا خلق اشتبار آوری تفسیر بیجاوی پا تفسیر دو صورت بقری لاندلی کی ولیکن لا تشعرون لاندلی کی بیجاوی چه ان حیاتهم لیست بالجسد حیات د شهدا او د انبیاء او نبی د جسه سره د جسه سره دایي ژوند نه راغره دا رنګه تفسیر ابو سعود تفسیر ابو سعود او مبسوط السرقسی تفسیر ابو سعود لکی چې او شهید او تفسیر او مسعود السرقسی مبسوط دیم جل 50 صفحہ والشہید حی فی احکام الاخرت شہید جوندے پا احکام دا آخرت کے لکہ بلا عیال اند ربیم و اما فی احکام الدنیا فہو میتن او پا احکام دا دنیا سر آغسر میتن اغمن لے منگم داوائی دارنگی بدائی السنایا دنگ دا فقی معتبر کتاب دا فقی بدائی دا نہیں معلوم انو بدایع الصنایع د فقه زمن معتبر کتابونه دي مبسوط بدایع اول جلد 325 صفحه هغه وی فاما فی احکام فی حق احکام الدنیا فالشهید میت احکام د دنیا شهید مل زکا مل یقسم ماله و تنکه امراته دا مال تقسیمیږي دا خزه بل ته نکاح والے کیږي فواجب الصلاة علی من احکام الدنیا نواجب دا جنازہ پاغو دام دا احکام دا دنیا نده جنازہ خلق جندو کئی فکان میتا ندے مل لے فیه پدے کارونو کی یصلا علی خلق پاغبانی موس کئی دا جنازے بجب المجہود سوال لسم جل کیلے کی 120 صفحہ چکفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتت اصواب نبی علیہ السلام تکفن پدریو جامو کے ملاو شئو نچاغت جوندین پر جوندینی پیغمبر خلق کفن ورکی کفن رسول اللہ ہاں نبی علیہ السلام تکفن ورکرے شو کفن رسول اللہ فی صلاتت اصواب پدریو جامو کے نبی آوئی ہاں وَقَمِيسُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ایو پائے کی قمیسو آغا قمیس ما تفیہی چھ پیغمبر پائے کی وفات شئو بجل المجود سوال رسم جل 120 صفحہ کے ذکر کئے زیرہ دانما نے فقہ ہو دے تدریسی ہوئی دا فقہ کتاب دے او داغی شرح را البنایا نہدائی شرح 1053 صفحہ دویم جل 1053 دویم جن کے ذکر کئے اغوی بدا حیاء فی حکم الاخرت دا جندیری پو حکم دا آخرت کے شہداء انبیاء زکا بدا حیاء عند ربهم یرزقون لا فی احکام الدنیا جوندی پا احکام د دنیا سره دی زکا والصلاة علیهم جنازه پا غیبانی کول من احکام الدنیا کسائر الموتا پشاند نور امرو هدایه خود منگداری کی هم داران لوگینا دی منا مماتیان دیو منگا حیاتیانو واتاسو بریلیان بیدتیان دیو منگا ہاں الحمدللہ ہم متبید سنت والیو ہاں اوز اخفر گن پدی مپتوا ہاں چیرا دیدادی و آگری یہ دوی من دیوبندیانو واتا دیوبند خبر کلم ہے دا دیوبند فتاوہ الحمدللہ من سررا تاو دا دیوبند فتاوہ تو گورا پنزم جل دری سوا اولوی صفا دری کم سنو سوا صفا پنزم جل کے ہاں مفتی سے بکری دی اغسر بکری گورا پاغ سوال شویرے مفتی عزیز الرحمن سے باندے اللہ دے پر رحمتون ہوئی گی چرا انبیاء جون پا قبر کے کم جون دے نو جواب کے الجواب ہاں فتاوہ دالوم دیوبند بنزم جل درے سوا اولوی سوا انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اقوا و اتم ہے دا انبیاء جند شہداء نم دیر قیمتی جند ہے بلکل ممن اور مراد اس حیات سے حیات دنیاوی ظاہری نہیں او دا دی جند جند دنیا کارا جند نوے دا دنیا زندگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنچہ اللہ تعالیٰ ویلی دی انکا میتن و انہم میتن لہذا احکام اموات ظاہریہ یہ سب پر جاری ہوتے او کارچکم احکام دی کپا انبیاء دی و کپا شہدہ دی ندا دو جندو پھلکی گی دمرو احکام پر دیبان جاری کی گی لہذا احکام اموات ظاہریہ یہ سب پر جاری ہوتے ہیں دا دیوبن آخ پریدہ مفتی آزم دے ہندوستان کفات المفتی اول جل اتا سات صفا اول جل سنو یا صفا کی لگی پاغسوان شریرے دا انبیاء پا بارک استاو اسا کی درہ چاگا جوندی دی او کاغم لی او کو جوندی دی میں پا کم جون بانی جوندی دی دیا شوی دی دیوبندیان لی دیوبندیان الحمدللہ منگیو یمنگ داری خبر منو دی مفتی ہند لکلی دی کفات المفتی اول جل اتاسات او سرو یا کے انبیاء صرف جواب ویما انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے دی صرف دقلی پوری ہوئی اگورا انبیاء علیہ السلام مفتی سے بوئی خلو قبرنو کی جوندی دا جنخو منگم منو وہ خود کافر و جندم منو خلوان دے مکل آرشا مفتی صاحب سوئی مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں مگر داغی زندگی دو دنیا زندگی نہیں دا بلکی برزخی بلکہ داغی جن پا قبر کے کم جن دے برزخی جن دے اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے مفتاد ہے اور طور نور و خلقو دو زندگی نے جدا لی داغی جن اسی طرح شہداء کی زندگی بھی برزخی ہے دارنگی تو شہداء زندگی ہم برزخی ہے اور انبیاء کی زندگی سے نیچے درجے کی ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب اموات میں داخل ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب اموات میں داخل ہے کفات المفتی ہوئی نو دا اموات کی اوباسی صرف دا یو نقطہ دا اگر یہودم دا تحریف نو کرے سنچ ردی زمانن بریلیان دا تحریف کئی وی اپنی قبول میں زندہ ہے بس دا دے پورے ہوئے نور دانو چاہو ہوئے دنیا کے اعتبار سے تو سب اموات میں داخل ہے یہ دا پریلا ہمہ کلار شاہ ادھے ردیوبن نمہنی ہاں محقق زفر احمد عثمانی کتاب دے امداد الاحکام پائی کی اول جل دو سوا پنزو سم صفح کی لکل کئے اگر لکلو کلو چاہتا سوے لی اگر وہی سوال پر شوے لی اگر وہی انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت حیاتی برزخیہ ہے پھر انبیاء علیہ السلام جن پس دو مرگنا حیاتی برزخیہ ہے کم جن دے برزخ جن دے ہم منو جو برزخ زندگی رہا جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشب او د نور خلق د جون د برزخ نه دی جون د برزخ سره قوی دی او جو شخص حضور صلی الله علیه وسلم دی عجیب نقطه ویلا جو شخص حضور صلی الله علیه وسلم یا سب انبیاء علیہ السلام کی موت دنیوی کا انکار کرے او گمراہ ہے چدا دنیا پر شانت دی او دینا اغی انکار کے چھو دنیا پر شانت دی او دنیا پر شانت دی نو آغا سرے سرے اغا گمراہ دی مادا خبر رو پر یو جے کہ درد کے نیو بریری پر زان روارا ہوئی جے یاد کرے ما نو لوی اپو بری آتا جوڑ کزان دا ہاں خطے ہو کنسے دا نا دے کار دا منگا آم خبرو گو دنگی منگ بارے منگا آم خبرو کو مفتیان ویلی دی احادیث ویلی دی قرآن ویلی دی چاہم بیان ایم السلام جوندی دی خوپ جوند دنیا نی دی دنیا پا جندگی دی دنیا نتری دی دا اللہ پا نجبانی جوندی دی کام بیان دی کو شعادہ دی کا اولیاء دی زمنگ دا خبرو دا خلق را گئے وی گورا دی دا انبیاء جوند نمانی دا مماتیان دی منگ حی او دا خو قرآن کی اللہ وی وَلِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ قرآن پتر دیر آیاتو لدی وَلِنَّ صَلَاتِ وَمَحْيَايَا وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ جَنْدِمْ مَنَا خُمَرْكِمْ مَنَا حَيَاتِ حَيَاتِ حَيَاتْ مَنَا خُمَمَاتِ مَمَاتِمْ مَنَا منگا نؤمنو بباز و نکفرو بباز نجوریو منگے جندم منو منگے مرگم منو دارنگی سلیمان علیہ السلام فبارک اللہ سورت سبا کیوئے فلما قضینا علیہ الموت ما پا سلیمان علیہ السلام مرگ را وستی دا نمر فی منگ منو دیوئے نمان لدے واغ خپریدہ قبر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پا دنیا کے پا برزخ کی موجود دے مل لے وفات شرب دنیا روح تے ترے لے پا امسا باندے والان لے یا میاش یا دو میاش تے یا دری میاش تے پا امسا باندے والان لے مونج نکے جنات تے بوری کنا بیت المقدس جوڑے او تعمیر لگا دے ششو محلی دزانا سلیمان علیہ السلام تاو کلے لے پامسا ولال له ضرورت الله غسه ده چې ضرورت الله واغسه ده نبي ام پامسا ولالو سو پوري چې د امسا وی خو نو خللې وېرو چې د امسا وی خو خورو نو چې امسا پرې وته ده نو سليمان عليه السلام سره پرې وته ده نو چې دا دریا سلو میاشتې سليمان عليه السلام نو روح پرواز کړې او پامسا ولال له په مون چا دې ده چې ته مون ځې کړې زکا آغا خو منزکا لکی چو روح تی پرواز کرے دے نو چه خلقو تا گوری یو منز نشکو لے نو دارا تو آیا چه تا قبر تا تلے چه توی غم منزو نکے جناتو تا گوری چو سلیمان علیہ السلام نو روح پرواز کرے دے پا برزخ کرے دے پامسا والال لے او چا پا منزو لیدلے ندے یو منز نکے آگو توی چو منزے کاؤ نو داغد منز داغد پوجود کی بیا ولی نو خلق امامتیان ورکے دادا دا حالت تے تارنگی پیغمبر عزیز علیہ السلام فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَتَ عَامٍ اِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ دارنگی قُل سُرَتِ عَلِفْ لَمْ سُجِدَ كِرَاجِ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي مَلَكُ الْمَوْتُ اغا فرشتا چه ده مرگ بانه مقرر دانه بیا خدا فرشتا تیو بازا چه مرگو نشتا مرگ نشتا بیا خودتا اغا او باسا گر دا یو آیات نده دارنگی صورت مومن یو نسم آیات کی راجی ربنا امت نسن تینی و آیت نسن تین ملدی کلو من دو زلا نو چه یو زن نشوی نو چه دنیا کی من نی نو دادویم مرگ دکم زین رای تا دوی مرد کم یا نرائے سیبا تو خو یو آیات نمانی یو نبدا قرآن نمانی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فا احیاکم سمم یمیتکم دا خونوی چنا دا یمیتکم دا انبیاء دا شہداء دا پارا ندے دا صرف دا کافر دا پارا دے اللہوی دنش نش تشوی نو مرگو بیام دنیا کی جندک لینو سمم یحیی سمم یمیتکم بیا بتا سم لے گئی دارنگی ها صورت انعام گورا نساء گورا ها صورت حج مریم اغا مریم کی چھ برا زیرا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے یوم یموت و یوم ابعثو حیا یموت پاورل چزبا ملیگما داتوی اوباسا او زبا ما دمتو حیا و اوسانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا چه زو سو پوری جونده ما نموز بکو ما خوک کل مرشو ما نبیا منزو نشتا داوی نا پز مرگم شتا داوی بسورت حجر اخیلی آیات که اللہ وی وعبد ربک حتی یعت یکل یقین او دا چه تا جونده دای همیشه منی و مرد پی نراولی نو دا خو صفت دا خدای توب داو لورکا او سورت فرقان و پنزوستم آیات کی اللہ سوی اتا پنزوستم کی و توکل علی الحی اللذی لا یمون زان از پارا پاغا اللہ چه پاغا بانی مرگ نرازی اغا میشہ جون دے رے نو ہمیشہ حیات دا صفت دا چاو تدا بولے دا خطا دا شہداء دا انبیاء و اولیاء و لورم کا عجیبہ دے قرآن منی عجیبہ قران منی او قران کې راځي یو حدیث په مخ هغه سری قران پر خوله نور حدیث پر خودي د علما او قال پر خودي دي چې تاسو په سره وانه پتر نهږي اهوا او خواهش پس او دې دای مماتيان دي او منګ حياتيان دي هوا ته خو نه حياتي منی او نو قران منی او نو حدیث منی هادا سیا حدیث هغه نه منم او زودا حضرت ابراهيم عليه السلام سوې چې دعا واري الذي يحييني ثم يميتني هر الله چې ما ژوند کوي نو بیا به ما ثم يميتني نو بیا به ما لرا بیا به ما مړ مرګ راغې هر پیغمبر زو به مړ ما باندې مرګ راځي حاضرنګي هر سورته انبیاء کې سورته نحل کې اموات غیر احیا هر انفال کې ها صورت کاف کی چرازی اغا صحاب کاف چکڑا آخو پریرا جون مرخو پریرا اصحاب کاف جوندیری کملیری صورت کاف کی چرازی جوندیری او قبر تطریری کن پا غار کی پراتیری غار کی پراتیری او پزیری کن اولی اولی سترگی غری کسترگی بندیری قران و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال وتقربهم ايقاظا وهم رقود تو په ګمان کې چدا او جندري دا ویخدي او حالان کې هغه او دري خسترګي غريږي پټړې آلو مرالو مو منځ نه کوي ير جندري او منځ نه کوي دا خو بیا ګناګار شو کنه نو دا قبر کې منځ کم نه کوي ظالما اغه الله په خوب راوسته ده او مکلف نوی په دغه وخت کې خوب حالت کې نه کوي او کته چې ناغه موز کوي نو بیا یې نو بیا د خپل وختونو په تواضع خپل منځونو دا داسې چاور لاله کړه چې او به چرته وي دا به حالت یلا یصلون فی قبورهم او احیا یو دغه وخت ډیر مختصر دی ګینه په دې ماخه تفسیر پدې یو ظلم ما پنځه سلوې آیاتونو د قران نه راولو او سم ان شاء الله پاغه ها ما سره ګن آیاتونو دی پدې چې دراوالو خو که چېرته ان شاء الله وحوی چې ته یو ځیک بزدا آیاتونو پدې باندې راولو نو قران نه کوي حافظ او حدیث دی او خودی دی پدې یو حدیث ما تاسو کتابونو خود دا چې بل حدیث دا چې بل حدیث او دا یو حدیث په مغا آغا سے الانبیاء و آیان فی قبول بیسلونا او یحجونا و یزورونا او فلانے گرہ سیوتی دی کری دی و سیوتی نقل دا چانا کرے دے حدیث کے سر ماتا و خیال سوق دی کراویان دی چا دے دراوی حال ماتا بیان کا نبیاء فریدو بخا دا دا دی آغا خوچی یو سرک و مومی دے بدعاتو او ناکار بس ور پسیش بیا او دا قرآن و دا سنت آغا سی خبرہ اغین بیا انکار کئی او دے پس بیا روانی قران دلته وې فلا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات غمال مکو تو پاک سانو چوج دي جي پلا دالا کې امواتن دا بسملو بلایان بلکه دی جوندی دی عند ربیم پنیز رب دا دی باندی او دی لا یور دکن رزق مرکولیشی دی دی که مفسری نگوره نو تفاصیل که اوست دی که اگه پیش کم او شوروشم چه دی دی که داد المسیر سوی لا تحسبنهم امواتا کل اموات الذین لم یقتلو فی سبیل اللہ گمان مکوا ته په دی باندې دملو په شان تاسو هغه ملو چې په لاز الله کې مل شوی نه دي مل خودي خدا الله په دار کې مل چی نه یوداغه غوندې ګمان په مکوا دارانګي تفسیری مراجع دې کې معنا کې بلایا ان فی عالم اخر دی جوندری په بل عالم کې غیر هاذ العالم بذت عالم د دنیا نا د دنیا په عالم باندې ملدي او په عالم برزخ کې د حیات ژوندري دا رنګه انه همام ذکر کړی دی البرزخ لا يقاس عليه من امور الدنيا برزخ څه دی نشي په قیاس کوله په دې باندې امور د دنیا نا امور د دنیا وا په دې برزخ قیاس نشي کېږي حضارات دیوی داری او داری برایان اندر ربیم او پدی الحمدللہ زمان ملکر خوخ کتابو نم لکری نیلوی سے اللہ دی غریق الرحمت کی حاندہ حق گورا نون کتابو داو گورا ہاں شیخ خان باچا اللہ دی عمر کے خیر و برکت واچی نون خوخ کتابو نم پدیشتا بلایان اندر ربیم یرزقون فرین بماتا ام اللہ من فضلی خوشحالی حاصل انگیری پاغنی متنو چور بیگی دیدار اقل فضلنا ایس تب شروع نوزیر اکلی پاکسانو لم یلحقو بیهم چپے وشیوی دی بیهم دی شہداؤ سرا من خلف امیدین رستو داروان دی اور چھ شہدالار دا اللہ دربار کی پیشو نا غیر زیر ملاو شو چھ او شہداؤ ستاسو اولادم تاو سربا ملاویگی پدے مقام کے زکا ستاسو دا غی اقید یو شاندارا اللہ و نزیر یور کئے حلاتلی نری لار آگا چکم بچی رونا پلوان دوستان ملگری لاغی مولا اللہ زیر یور کئے چا مخفہ کئے گا آگا بوسا کتاس از ملگری کم اللہ خوفن علیہم جنبوی یرا پدی و نبدی غم جنشی جستر شرونا بنعمت من اللہ زیر آگنی دی پنعمت بانی طرف دارلانا پا فضل وان اللہ لا یزیو اجر المومنین او بیشک اللہ نبربادی اجر مومنانو دی مومنانو اجر اللہ نبربادی اجر اللہ ورکی وان شب اللہ ما أصابوا من أول الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بذل الله من العبيد الذين قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قدرتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد قلت برسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ردي زينا إشارة حمراء لصد مقامتا شكرا دا جنج وحضنا پس أبو سفيان وكتيدل هر چیرا سمیدان مخکلالل یو خوی آغا آوازو کچھ شہادہ دے پدے پراتو نو آغا آوازو کا فیکم محمد فیکم فلان فلان ما مخی چوئے یا آغی تا چسر او هک نه فارغ شو دا بېمانه هر کافر چې سمیدان دارل او صحابو ته تکلیف او درد سیدل نو ابو سفیان په مشره کې کافران چې راجمو شو یرا یو ځای کې میټینګ وکاو ملګرو اوتوی ابو سفیان واپس کیږي په سبیان بس لک پاتې نو موږ ختم کړ او چې کوم دی غم زخمیان دي چې په سی ورزو او بتا ختم کو دا په دې مشره وشو ابو سفیان ته وي پته تاشتا ددا چې کوم زخمیان شوی دي د دې مثال د شرمخالو دی او زمره چې زخمی شي بیا وانه ډیره کې گزار ډیر کوي خدایش ته غصری کو واپس شو نو واپس راځي او دې په لمړي دي نه نبی علیہ السلام تعالی حکم وکړ چې کا ها جبرئیل راغی چې کافر خدا مشوره وکړه جبرئیل راغی نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو چې غو خره د جنگ ما خلا او کړی نه شي پسې ورزو کافر خدا خبره کړی را نبی علیہ السلام صحابو ته وی څنګه فخر وی چې پسې ورزو لا زخمی حالت او تکلیف او ستړی شو او دا دې جنا ستړی شو په سر مالا یو بدل شو وی جی چې څنګه فخر پسې ورزو جبریل مکه حضرت اور پسیو او هغه صحابه سره د تکلیف د حالت ندوال شو چې کمزه کې کافر ناشتو او میټینګ کې واپس ورولا رہتا هغه ته اشاره کې یو څو کیلومتر بعد د مدینه منورینا الذین استجابوا لله کسان چې هغه مون حکم نه د الله او پیغمبر قبول کړ د الله حکم فزاینا چې سبد او ایت زخم زخمونه ته بیانو کړی فالو دا کسانو چاغی نیکیو کلار دینا واتقو زانی بچکرانی دی بالا عجر دینوی آن کسان چوی آگی تا خلقو خلقو نمراکو یا نعیمو یا بلو اصف چو خوچون کی کس یو خو نورو دارے گلے او زکی تابیر تی دت پناس روکا ان اللہ تا بیشک خلقو قد جمعو اتفاق کرے دی خلقو تاسو دپارا نوی یا دیگی داگینا خلق جمع شوی دی زان تی بچکی گوارے فزادو هم نزیاد دی خبری دی صحابو لرا خیمان وچه دیر جمع شویر دیر با دی ختمو وقالوی حسبن اللہ کافر منگ چه دا کافر دوری و گوری دا یا دون اغفری دی مومن دا سخری منگو لورکو مجایدین و مومنان لرا دا کلا غفر دی قرآن دا اخو بلکل دا غیر کرونو کلاب او توری والدی وای دی کافر منگ وای چه دیر دا غفر دیر با دی کوترکو بخیر انشاءاللہ وای دی کافری من الله او سق دی موارد الله وسمو دین لا کړه د کوفارو راغلی دی هغه نیمم ویلو صاحب ویلو دی هغه دی به ختم ان شاء الله فال قدبو بنعمت من الله واپس شو دی په نعمت طرف الله نا او هغه دې له دې لا یا غیر اشاره کوي یا کافر یو دې مقرر کړو چې هغه دې کې بچنګ کو دا کافر باندې روب راغې هغه هغه ته حاضر نشو صحابه لال د الله حکم یو مانو د پیغمبر سره دې میدان کې دلوا هغه په کډیر مال مو کاټو تجارتونه مو کړو او د الله ثواب هم حاصل کو خبره یو مانلا او فضل مال فضل الله په مال کې چې اون رسول هغه ته سو ان زخم تکلیف جنگ او نشاغه زګه چې کافرانن وَتَبُوا أَوْ تَابِعُوا صَحَابَةَ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ تَيَا اللَّهُ خَوْنُ فَضْلُ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ بِشَكَّ دَارَنگي شَيْطَانُ مَذْبُوتُ دَارَنگي شَيْطَانُ سُو دَارَنگي كَلَكِي اے صَحَابُو كَافِرُ تَكْلَكِي اے مُؤْمِنَانُ اے مُؤْمِنَانُ كَلَكِي كَافِرُ تَفَقَّلْ مِنْسْكِي الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ لِيَاهُ شَيْطَانُ يَرَى خُلُطُ سَانُ لَرَا یخوفکم مفعول حذف دے شیطان یخوفکم شیطان یری تاسو را اولیاء او خپل دوستانو دا غد دوست پا وخصو کو ابو سفیان به خوند رستی به ایمان ورولیو فلا تقافو میری کی تاسو دا غینا وقافو یری کی زمانہ پیدا جو یقین کو ان کی تخت تسلی غم جننی کی تال را کسا چاہا تلوار کے پھر کو پڑے پکا دو کفر کے پیشک دی جنی لئی عزر اللہ شیعا چلی نقصان نشل سولے اللہ تک سسید غاری اللہ اللہ یجعالا چوبہ نگر دی دینا را حضن برخا آخرت کے او دیر پارا عذاب دے لوئی انداللزی نشتر والکفر پیشک آکسان چو غرے کا عمل کفر غرے کا عمل منافقت بین ایمان فیوز ایمان فضل ایمان نا چلی نقصان نشر سوری اللہ در ذری او خاضر پر عذاب دیت علیم درناک تسلی اور کئی پیغمبر تا گمان دینے کیا کسان چو کفرے کرے انما نندیلو ہم چو بے شکا امیدون اور کومن دینے را خیرن گردا امیدون بہتر دیدے پارد نفسنو دارے دا گمان دینے کی دا مجرمن خیریہ میشکو موږ له عذاب نه ملاویږي نه نه انما نذيرهم بشک موږ امیدونه ورکو دي کافر او دا سر پالا ليزدادوا اسما چې د خل یح کی په ګنا واره یح کی څه کېنو کا خزيات کی ګنا خل یح کی په ګنا او دې پالا عذاب دې نس پکون کې الله دې زبردست عذاب ور کوم دې بس کوم په دیوانه الله دې سپکو ذلیل کی سوچ مومنان او قران والا سپکو ذلیل کی اوز علت دا جاد ما کان اللہ ندے اللہ یز المومنین چپری المومنان علامہ پارا حالت انتم چہتا سپاہی بانی اوسر داکہ خود نپری دی اللہ حتی آتر دی یمید الخبیث من الطعیب جدا کی اللہ پلیت پاک نا پلیت منافق سست طعیب پاک مجاہد کلک داب اللہ جدا کی او نه دی الله لیدیا کوم چې خبر کی تاسو لرا الغه فغیب باندې الله سو فغیب نه خبرې ها ولکن الله دازان مبتدا او خبر دی ها هزار نه کلام دی ولکن الله یتبی لیکن الله غرکی می رسولی د پیغمبرانو خپلونا لرسالت و النبوه د پیغمبري او د رسالت لپاره هغه سو یشاو چې خو غیشی نو فیوحی الیه نو وحی وکیاتا لا علم غیب زخائر کی دائی اطراغ سے دل میں غیب پہ اس بات کی دائی خضل اللی وی لیکن اللہ غرکی قل رسولانونا آغا چاہتا چکو گیشی نو علم غیب اللہ ورکی اگر غریب تا سمرقندیم معلوم نو زیرا انبیاء و تزستا پنستر شورکی نو اولیاء و پدیکی نش رکنا پدې کې عام مؤمنان علم غیب ثابت دي هغه په ګيري کړی ځکه دا خبره چې علم غیب انبیاء او اولیاء لپاره ثابت دي نبی ایو د شمه کړی کی ځکه دا خبره چې اهل سنت و جماعت عام مؤمنان لم علم غیب ثابت دي وارث و جماعت دې بدنام کړل مالا اهل سنت و جماعت قسم خره کو هغه دایینو د قران او د سنت د پاره او تازان پائی کشمیر کو او اصری تباہ و برباد کرام نا دایات پا دلیل دا علم غیب پا اس بات کی مکر زوا دا آیات پا نفر علم غیب کرے ولیکن اللہ یلتوی لیکن اللہ غرکی من رسولی خازن او سمرتنی پا دیجے کے خطر جمع کرے را ولیکن اللہ یلتوی دا زن سرولی کئی لیکن اللہ یجتبی غرکی من رسولی دا پیغمبران قرنا دا سر پار غرکی لرسالتی والنبوع دا رسالت و دا نبوت دا پار غرکی من حقا سوکا یا شاو چکو غیشی نو پیوحی الیل بیاو تواہیو کی نو فا آمین ایمان نوری باللہ پا اللہ پا انبیاو دا اللہ او کتاسو یقینوں کو اوزان برکر سستے دا شرکنا نو تاو دا پارا آجر دے لئے زجر رتنا گمان دنے کیا کسان چو بخل کئی پا مال باندی چو ورکڑے اللہ دے اللہ دا قل فضلنا پا بخل باندی پا بخل باندی دا گمان مکو جو اے بچی حلکی ندا غور دے لہم دے اللہ دا بخل بخل مکو مرا مال پا قرآنو لگوا پا دنیو لگوا بلو شر لکوم بلکہ دا بخل بد دے دے اللہ پا جہاد مجاہدینیو لگوا بول پد دے خان شر دے زر دے توق بکلیشی ماہ آغا مال توق بکلیشی ماہ آغا مال چھتے بخل کرے پاہی مال بانی پورد قیامت کی وقت توق بکلیشی دا غد مرینا مال بطی جوڑشی او توائی با انا مالو کا واخذانو زستا مالو خزان ایما ولی دی نوم خرچ کرے اللہ لڑا پاتے کی دل دپر آو دخکت دی نستا مالو پاتے کی گی اللہ پاکاتے کوئی دازو خبیر خبر را دے صورت ختم کو دا د صورت ترتی مرا اس قباحت دا یهودو بیانی ناکار والی او زجر یهودو تانتنا تاکی وارد اللہ وینا دا کسانو چاہی و ان اللہ بشکان لا فقیر المحتاج دے ونہن اغنیا او منگ مالداریو اللہ منتوی مالو لگوی خوالا کمزوری ریکنا او منگ قدر متبر و مالداریو ودا دا یهودو اعتراض دے اللہ امر دے دا پارا نلے کرے اللہ امر د انفاق کرے دے د پارا د دی چې اجر در کی ثواب در کی دانو چې امر یې کرے چې زکم زور و مادو لګوي د محتاج ما الله دې د پارا امر کرے دے حکم چې مادو لګوي چې ثواب در درکم ها منګي مادا د ها او منګي اغنیا او مادا د وګړي کومه خبر چوای دی دې چې کمه خبره وي الله دې دا زولي کما تا ټول خبرې لیکلې شي وقت له انبیاء بغیر عتين او بل کومنګا وجد دې پیغمبرانو لږه په جرمه هغه حق پرسته چې به جرمه وجري دا به لیکلې نشي دا به مو به دا واقعا لیکلې شي دا څه کې لبري دي او دا به قیامت کې دا څه په مها مکی کې جزا دې وجري او دا دې بي ګناه وجري او ونقولو ذوقوا عذاب الالعين او بوایو منګا وسکه عذاب سوزونکې دا په سبب دا نه قدمات چې مخېږي لري دې کوم لاسونو تاسو نو مخې انسان په بدمالې نه پويږي او مازه کې روان دي هیڅ وشو کې دي دا به تتن خلکل نا وکل پوجي فسوف ترى اذا انكشف الغبار افلسن تا تريده کام چې بچاور نه ورلې نه نه نه دا چې نه دا لکه سوچ کوا دا چې دنیا نه لار شي فتو بیا وږي زبو دنیا کې په هر سورو ما او زه په کچر سورو ما فسوف ترى اذا كشف الغبار افرسن تحت رجلك ام حمار وان الله بشک الله له سند بظلم النبي جاتے کہ ان کے پیچھا الله پہچان جاتے نہ کرے الذين كسان شاري وا ان الله الينا بشک الله احد شذا احد سے لک الى راشی مرادنا لوز دے احد حکم کرے الینا منگتا پمانو حکم سرا لو دې کړه حکم یې کړه موږ ته دې خبره الله مؤمنا چې موږ به یقین کو لې رسول په یو پیغمبر حتا ترضی یاتی انا بقربان چې را دو چې موږ په یو قربان باندې قربان ستوې هغه مال چې الله ته په سره ملځي کیږي ها هغه مال چې الله ته په انسان ملځي کیږي چې را دو چې موږ په یو قربان باندې تاکلهن چوکې باغیر ضرور فقام متل خدام صلوا چه خیرات بچا کاؤنو یو خوش بیابان تا بیونو نو چه دا چاگا با قبلی دا نو آغا با غصو زیده او چه دا چاگا با نقبلی دغس با پروتو نو وی منگ تا دازی مو دیده پیشکالا با دیمنو نو جواب قلوا قد جاکم رسول من قبلی بالبینات تاکی راغلو تاوستا انبیاء پو خازمانا پا دلائلو باندی نو پا دیخم انبیاء راغلو تاوستا خنو منلی بیو خندو فبالذي هو فارم وجذوراغلو قلتم شوايت تاسو نفلم قتلتم نولي وجل تاسو پیغمبران ان كنتم صادقين كه تاسو رشتيني انبياء وجني او تاسو بل غنو هار شي کنه تا بل وجني دليل نقلي او تسلي فاين كذبو کارو په نسبت ضرورت پیغمبر تا تا مخافه کیگا زکا فقد كذب رسل من قبلك تاتي نسبت ضرورت شوين بیا او تاسو پوخا جاو بالبينات راغلو پوخانو تا انبیاء بالبينات دلائل عقلی او تراغلو والزبر دليل نقلي صحيفي والكتاب المنير او كتاب روشن واضح دليل وحي دریز اید آیات قرآن ذکر کے دلتا صورت حج او یو صورتی ہا لقمان کی رازی کلو نفس انزائقت الموت حالیو نفس سکن کے دمار دے داغاشی انما توفون اجورکوم یقیناً پورا بدر کے جیتا اس سبت لیستا سو پورا دی قیامت کی دنیا کے محنتوں کا چاکر کے للا پورا فیدے ملاوشی اللہ دی پورا فیدے را کیوں وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أيقينا فربك جي تاسو باندې تاسو پرد قیامت فمن زحزحن النار ودخل الجنة فقد فاز ارسوک چې پکړه شو د جهنم دورنا دورنا بچخدا شو ودخل الجنة او دنه کې شو جنت تا اور نغلا شو د جهنم نه بچ جنت تلال فقد فاز عاشقامیاب کامیاب اېداو تو دنیا عہدا او کرسی دے کامیابی سیز نہ دے سے ودا خو عارضی دی نندا او سبابیا پانسی دا او دا کامیابی خود آخرتو جو جنتنو تداری آمی شبئی امال حیات دنیا اللہ مطاول غرور او ندے جند دنیا مگر سامان دو دوکے سکت دوکے دا تو دنیا دوکہ نشکو لے دا دوکہ دا لَتُبْلَوُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لام او نون تاکی سقیلی رولی تا خیال تو ہوئی گورے ہاں لَنَسْبِغَنَّا لَتُبْلَوْهُنَّا ہاں دیر دیر خیال خامغا امتحان باغستیش استاسو فی اموالکم پتبائد مان استاسو کے مان بدل لوٹی امدنی بدل ختمی وَأَنفُسِكُمْ او امتحان بارستی شیستاسو پبارد نفسنو استاسو کے نفس بدل یو یو بنکٹ کئی سترگیو گوگون بدل نو باسی آر قسم تکاریف صحابو حالت گورنو او ولا تسمعنا او دم او خامخا ولا تسمعنا لا انو تاکی سقیلا چه کافیون نستا بدن فلاس ولا غیطا کردہ جبری دی خامخا وابوری تاسو دا کساونا چه اول کلشوی کتاب امیان نوی اوتن کتاب دمولیان نبواری من قبلكم پخواستاسونا ومن اللذین او خامخا ولا تسمعنا من الادب فاغبانی او خامخا وابوری تاسو دا کساونا اشرکو چه شرکی کرده دمولیان نبواری او دناکارا شیخانو مشرکانو مواری سبت واری ازن کسیرا خیست خبری گلونا گلونا سبت واری کرده یہ کہ وسط مانا ہو تو یہ رضو خمانا نشم کرده کزا مانا کو منتبه دے سخده ازن کسیرا سبت واری دیتا گوری چیز دینکار کے خلق بطر پس رامے کئی خلق بطر پس خبرے کئی خلق با امزامات لگئی خامخا باب آوری خامخا باب آوری دیسی جی نپری دی خامخا باب آوری لتسمعنا خامخا با امتحان راجی ازن ردی بدی دیرے وائن تصبرو کسبرو کتاسو کسبر دیو کپارا تکلیفونو بانے و تتقو زانبکت سستینا سسنو شوی خلق پشان لانلے نفائن نزارکا من عزم الامون دا یقیناً دا دے دا پخو کاروننا دا قصد دا کارون پخو دا شیخ سے ماں دا دا زوانانو کار دے چا غفا سے خبری کی او اغا پرواز دے نساتی دایا قرآن ذکر کئی درے دایا صورت لقمان کی اول نسم آیات کے دایا ترازی او تم دا سوئے ولا ہاں وَاشْبِرْ عَلَامَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ صبر کوا پا تکلیفون بانی چتا تے درد سیدہ خلق نو یقیناً دا دے دپخو کا اول لسم آیات دا آیات صورتی شورا کم ذکر کے دریسل ویختم نمبر آیات کے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَسْحِلَمْ رُولِ دری صلو اختم آیات صورت شورا وقت مختصر دے دکے نشمرا رہا ہوئے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ صبر کوا پا تکلیف نبانی پا دی مسرا توحید بیان کا مخلوق رشت او ہدایت حاصل کا خلق ہوتا پا دی کی عزیتنا پا دی کی تکلیفنا پا دی کی رکاوتنا پا غیب صبر کے آخر ہوتا وانا بانگ واحد اشکر بانگ کرو